Middernacht, maandag 8 augustus, Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank gaat de Europese schuldencrisis te lijf door staatsobligaties op te kopen. In de verklaring zegt de bankpresident Trichet dat staatsleningen zullen worden opgekocht als dat nodig is om de markten tot rust te brengen. De bank zegt niet van welke landen obligaties zullen worden gekocht, maar aangenomen wordt dat het met name gaat om Spanje en Italië. Die landen staan onder druk doordat de rente op hun staatsleningen is opgelopen. Het opkopen van de leningen moet de rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Zuid-Europese landen terugbrengen. In de verklaring prijst Trichet Spanje en Italië voor hun aangescherpte bezuinigingsplannen. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Het geweld tegen de demonstranten noemde hij buiten proporties. Abdullah trekt uit protest de Saoedische ambassadeur uit Syrië terug. Hij waarschuwt dat Syrië ten onder zal gaan als het regime van Assad niet tot inkeer komt. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Vrijdag vielen daarbij opnieuw tientallen doden. In de Londense wijk Tottenham patrouilleren extra agenten om nieuwe rellen en plunderingen te voorkomen. Het is in de wijk opnieuw onrustig. Gisteravond braken er hevige rellen uit tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. De man van 29 werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. Zo'n 300 bewoners gooiden gisteravond met benzinebommen en staken twee politieauto's en een dubbeldekkerbus in brand. Ook werden winkels geplunderd. De Londense politie heeft tot nu toe 55 mensen opgepakt. Bij de rellen raakten 26 agenten en 3 betogers gewond. Het weer dan, toenemende bewolking en kans op buien. Overdag in het hele land regen en kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de Echte Janne van Pound. De radioshow voor mannen die durven op te treden. En GroenLinks-Kamerleden die durven af te treden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Gisteren werd actrice Angela Schijf 32. Oh, van harte. Vandaag viert de werkloze voetbaltrainer Louis van Gaal zijn 60ste verjaardag. En morgen word ik een 39. Hé, hey Jan, gefeliciteerd alvast. Ongeveer. Maar dat mag niet. Maar nu eerst, Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, ze zijn gek in Gouda met hun karateles voor hangjongeren. En zo is het maar net. Een Echte Janne, ja, dat ben je of dat niet. Dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus spreek je voor €200 een rol in de film De Dolle Tweeling. Omdat je denkt dat die film haast nergens vertoond wordt. En komt die vervolgens toch in de Nederlandse bioscopen. Zoals oud-hockeyster Vagina Moreira Lomelo. Dan ben je een ontzettende Johan. Want een echte Jan zorgt voor zijn zakjes met geld. Jan, of niet? Exact. En laten we kijken of er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, dit is die man die kon niet missen in het rijtje. Edwin van der Sar. Ik wil echt iedereen vanuit de grond van Mark bedanken voor jullie bezoek en jullie steun in al die jaren. Ja, dat was Edwin van der Sar. Annette van Tricht heet die bij ons thuis. Waarom? Die nam afscheid. Waarom? Dan 2 druppels water. Oh. Het is niet te geloven, maar ik zat erbij, joh. Ik was erbij. Het afscheid van Annette van Tricht. Ja, die heeft bij Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United gekiept. Hij kon het aardig, laten we eerlijk zijn. 130 keer een oranje, 8 keer landskampioen, 2 keer Champions League. En 1 verloren WK-finale. Maar 1 van die Champions League-wedstrijden was voor wie was dat ook weer, Jan? Voor wie won toen ook weer de Champions League? Manchester United. Nee, die andere was dat ook weer. Dat weet ik niet meer. Ajax Amsterdam. Daar was ik nou weer bij, hè, bij die wedstrijd. In Rome. Leuk. Laten we eerlijk zijn. De beste keeper die wij ooit hebben gehad. En wij heb ik het niet alleen over Ajax-Ziede, maar heb ik het ook over Nederland. Dankjewel, jongen. En veel succes met... Wat gaat hij doen eigenlijk? Keeperstraining waarschijnlijk. Nou, niks. In ieder geval, en echt Jan. Oké, Max van Heeswijk. Nou word ik nog afgeschilderd dat ik eigenlijk een dopingzondaar ben. Dat vind ik heel... Wel heel moeilijk. Wat krijgen we nou? Ja, huilen, ja, huilen in echte Janne. Ja, ja, het ja, einde nadert. Het ja, geheel begint. Maar laten we nou even eerlijk zijn. We gaan deze man een echte Jan noemen. Nee, deze man had een... dat is een oud wielrenner uit de ploeg van Armstrong. Had een interview met Nando Boers van Nu Sport, het vroegere sportwerk. Bekende EPO-gebruik, volgens de verslaggever. En ja, toen zei hij vervolgens tegen de verslaggever... doe mij even uw schijfje, want hij nam op een micro of een schijf. Ja, ja op een schijf. Tussen de cassetterecorder en het digitale leven in. En hij heeft dat schijfje vervolgens in de prullenbak geflikkerd... en zegt nu, ik heb helemaal geen EPO-gebruik bekend. Ja, tot tranen toegeroerd, zoals je net hoorde. Mag ik wat vragen? Ja. Waarom heeft die verslaggever dat schijfje, zoals je dat zo mooi zegt, niet uit de prullenbak gepakt? Omdat er ook een hele grote hond liep in dat huis in België. En Van Heeswijk zei tegen de verslaggever, ik ga jou nu naar wegsturen. Want anders bijt hondje. En ik leid je even langs mijn woeste hond. En dat heeft hij nog wel gedaan. Ja, gewoon een miet, die verslaggever, zouden we zeggen. Dat maar zeggen. Van Heeswijk natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, eerst bekennen, dan eens de minidisc stelen. Gewoon een uber-Johan ben je dan ook. Een uber-Johan, maar laten we eerlijk zijn, die journalist is natuurlijk al een enorme Johan. Want ik laat mijn ballen er wel afbijten voor zo'n scoop of wat. Jan, nou, Jan, wij doen alles voor een scoop, toch? We doen geen grappen over bezemstelen vandaag, goed? Nee, je hebt gelijk. En, we hebben eigenlijk nog nooit echt een scoop gehad. Ah, maar ja, goed. Allebei, Johan. Hé, hey, dit is een leuke zeg. Mariko Peters! Diplomatieke inspanningen en hulpinspanningen natuurlijk. Nou, ik denk dat op die onderwerpen veel steun te vinden zal zijn. God, oh god, dat was Marika Peters. HP De Tijd die onthulde deze week dat ze betrokken was bij de ontvoering van de kinderen van haar vriend. En later bleek ook nog dat ze op de ambassade van Kabul een rol heeft gespeeld bij de subsidieverstrekking aan dezelfde vriend, tenminste aan zijn organisatie. Mailverkeer die is uitgelekt via de Volkskrant. God, wat was het gênant zeg. Appeltjes groene wijn. Ja, precies. Ja, dat was mooie liefde, hè? Mooi ja, te zien. Ja, dat was echte liefde. Maar ja. GroenLinks heeft een bijzonder hekel aan vriendjespolitiek. En GroenLinks houdt helemaal niet van andere mensen bevorderen met subsidie. En het bleek toch allemaal wel in huis te gebeuren. En de grote grap was... ja, ik heb geen GroenLinks meer gezien of gehoord ooit, terwijl ze eigenlijk dag en nacht allemaal op Twitter zitten. Ongelooflijk stil, ja. Ja. Dat begint Tofik een beetje... Dibi heeft een weekje radiostilte. Ja, had er niks mee te maken. Ja, Jolanda Sap, die zal aan het kamperen had zijn. Had er ook niks mee te Femke, maken. Femke, die bemoeit zich normaal nergens mee. Ja, die heeft mee, er niks mee te maken. Behalve als het nuttig is, dan toch wel, maar nu even niet. Nee. Kortom, men zwijgt en wacht vol vertrouwen alles af. Ja. En die Mariko Peters, die zal 5 dagen aan het overwegen om stappen tegen HP. Overwegen, hè. Dus, misschien moet hij ze overwegen om nou eens gewoon eens een keer te vertellen hoe het precies in elkaar zit. Ik denk dat we een zaakje Sing Pharma, Duivendak en Promes krijgen. Namelijk, ja, nu kan ik alleen maar nog maar aftreden. En dat komt door de druk van de media. Precies, dus de schade die wordt toegebracht door de media. Ja. Want ja, anders zou ik het zeker niet doen. Ja, nee. Maar je hoeft dan niet meer te zeggen, ik heb het gedaan of ik heb het niet gedaan. Maar de schade, de tuig van heette de media. Dit nou vroeger een boekensteintje, of niet? Dit dus heette vroeger een boekensteintje. Nou, in ieder geval, Mariko Peters is natuurlijk een enorme Johan. Want je moet gewoon zeggen, meid, ik heb het gedaan. En ik ga nu lekker bij de commerciële poen pakken. Doei, doei. Precies. En dan hebben we een Johan. Ik vind dit zo schaamteloos, maar ik vind het minstens zo schaamteloos van een blad als HP De Tijd, wat vroeger een kwaliteitskrant was, maar die nu wanhopig zijn en dit soort cowboyverhalen moeten schrijven om de losse verkoop op te peppen. Vind ik nou wel lief dat het vroeger een kwaliteitskrant was, dat HP De Tijd. Ik weet niet over wanneer hij het heeft, maar ik vast over heel lang geleden. Nee, ik denk dat hij het wel over de jouw periode heeft gehad. Toen gingen de oplagecijfers maar enorm snel naar beneden. Maar goed, HP De Tijd heeft inderdaad in de oplagecijfers een ongelooflijke klap gemaakt sinds vorig jaar. Naar beneden wel. Ja, van 25 naar 17.000 exemplaren per in een kwartaal. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar het geestelijk gehandicapte broertje van Johan Cruijff, Henny Cruijff. Henny. Die laat je leeglopen en die zegt weer wel een vreselijke kutschoonzus die heeft. Henny. Want die Danny Cruijff als maar de baas over Johan. Ja, en als hij dat zegt, dan kom je aan Johan Derksen. Want die vindt Danny Cruijff een hele lieve vrouw. Ja. En dan gaat Johan Derksen los. Maar Henny Cruijff leeg laten lopen en daar je cover mee vullen. Dat is pas een keer of 50 vertoond. Ja, dat doe je gewoon niet. Het is hetzelfde als Aantjeel Boekenstein uitnodigen in je radioprogramma. Precies. Om eens even te vertellen hoe de wereld weer moet gaan draaien. Ja. Dus dat Derksen gewoon lekker zijn. Doordat Derksen... Dat Derksen gewoon even lekker tegen HP De Tijd ging aanpissen, zeg ik. Ja, dat is toch wel Jan, die Johan. Ik vind eigenlijk alles wat Johan Derksen doet goed. Nou ja, dus waarom niet? Ach, de echte Jan. Echte Jan. Mooi zo! Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, dit is eigenlijk een primeur in Echte Janne. Namelijk een week dat deze week een gast komt op herhaling. Die hebben we namelijk eigenlijk al eerder gehad. 4 oktober, dat is een tijdje geleden. Toen hadden we hem te gast. Dierendag, hè? tierendag. Ongelooflijk, dat weet ik niet eens meer. Maar van 2003 tot 2006 was hij spraakmakend als Kamerlid. En tegenwoordig is hij dat nog als duider van het Nederlands politieke theater. En alles buiten Nederland. Eigenlijk weet Arendje Boekenstein alles, want hij is hier te gast. Arendje Boekenstein. Welkom. Aangenaam. En ja, we gaan het pas het tweede uur over de economie hebben met je. Ja. Want dat is natuurlijk het nieuws van deze avond. En van morgen. Want morgen bestaan we niet meer. Nee. Maar om 1 uur gaan de beurzen in Japan open. Ah. En we gaan het meteen meepikken lijf. Dan rammen gelijk die kracht dwars door de echte Jan. Het is wel Radio 1 hier. Dat wordt een gedenkwaardige avond. Precies. Nou ja, goed. Arend Jan, je hebt vast nog wel tips hoe we straks kunnen jagen. En waar tulpen te vinden zijn. Tulpenbolletjes moeten klaarmaken. En hoeveel water nou bij de melk voor een glaasje taptemelk. Nou, in ieder geval, daar gaan we het straks over hebben. We gaan nu even over de actualiteit van deze week hebben, Arend Jan. Wat vind je nou van Mariko Peters? Ik zal daar zo'n boekensteintje over maken. Yes! Huh? Pootjes op de tafel, daar gaan we. Het vertelt ook een beetje iets over hoe de media werkt. Wat Mariko gedaan heeft, kan natuurlijk absoluut niet. Laten we er gewoon even heel helder over zijn. Als je diplomaat bent en het zou zo, als het bewezen zou worden dat er dus vriendjespolitiek is geweest, dat kan dus gewoon niet. Uit die mails is dat gewoon bewezen. Ja. Nou is het zo dat dat hele verhaal, dat werd al jaren verteld. Over haar? Ja. Oh, bedoel je op het Binnenhof waar jij ooit liep? Ja. En ik ben dan niet zo iemand die daar dan mee gaat chaggeren. Dat doe ik niet. Waarom dan niet? Ik ben een echte Johan wat dat betreft. Ik ga niet iemand aanlopen geven of zo. Dat doe ik niet. Maar ze hebben dat wel bij jou gedaan? Ja, dat mag allemaal. Ja, als de ene NSB'er het is, hoef jij het niet te worden. Precies. Ja, laat het niet zijn. Maar interessant is, ik heb dit dus al gehoord 4 jaar geleden. Dus wat ik daar zit te denken van, waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, waarom? Waarom dan? Nou, ik denk dus dat het toch mensen zijn geweest die dat niet wilden doen. Nee, maar zijn er niet gewoon dingen op het Binnenhof die gewoon binnen kamers worden gehouden? Bijvoorbeeld dat Wouter Bos op mannen valt. Volgens mij is dat niet waar. Maar nee, dat heb je ook gehoord, of volgens niet? Mij is er niks van. Nou, dat zegt een ex-vriendje van hem, zegt daar andere dingen over. Maar, wie dan, Jan? Ja, kan ik het niet vertellen. Ja, waarom niet? Nou, hij stond wel op een boot van de week. Ja? Maar dat maakt niet uit. Nee, maar dit verhaal van Mariko Peters is al jaren bekend. Ja. Mijn vraag is dan, kijk, dat een journaal dan niet weet of niet durft op te schrijven is één ding. Maar jullie volksvertegenwoordigers, jullie moeten toch ook vriendjes politiek tegengaan? Jullie moeten toch ook misbruik van subsidie tegengaan? Waarom zeg je dat niet? En helemaal als VVD. Dat GroenLinkse tuig, die moraalridders daar, die alleen maar over te mijmeren over de gezellige multiculturele samenleving en over het milieu. Weet je wat die doen? Voor een circusproject. Pot voor 3 dubbeltjes. Maar luister, het probleem is, je weet niet of het waar is. Het wordt allemaal gezegd. Ja, let op dat het toe doet in de Tweede Kamer. Ja, nou, het is nog wel zo dat we dus de Buitenlandse Zaken doen een prachtig onderzoek. Hè? Ja. Ja. Kijk, als het dus echt waar is, is er een echt serieus probleem. Maar we zijn snel klaar met het onderzoek. Want je hebt die mail ook gelezen, of niet, in de Volkskrant? Ja, dat zag er niet. Dat liet weinig te wensen over, hoor. Ja, wat ik het trouwens ook interessant vond, is zowel de NRC als de Volkskrant, alle mails, hè? Ja, ja, knap, hè? Ja. Dat was hoe werkt dat? Wie geeft dat? Ja, dat kopen ze bij HP De Tijd. Maar 5 jaar geleden hadden ze die mails ook en hadden ze ze alleen niet afgedrukt. Exact. Ja? Ja? Exact. En hoe komt dat? Verruwing. Nee, gewoon. Het gaat gewoon ook heel slecht met kranten. En ze gaan dus echt... Nou, dat is wat je zegt. Maar de Volkskrant laat ze ook gebruiken. Ja, denk je? Ja. Het is toch gewoon nieuws? Kom op. Ja. Ze hebben gewoon bewijs dat ze de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft. Luister, wat je zegt, daar valt geen spel tussen te krijgen. Dat is maar mooi. Ik heb zelf echt een probleem om iemand dan dus... Ik vind het zo gênant. Ja, is het ik vind het zo. Weet je nog, de Telegraaf had toen die serie met Harry van Bommel. Die had allemaal briefjes ook geschreven. Ja, en billen geknepen. Weet je nog? En billen. Ik kan het gewoon ook niet lezen. Oh. Ik vind het vreselijk. Maar goed, laten we eventjes, want we zijn zo lekker, we verzanden zo lekker in zo'n leuk gesprekje over Mariko Peters. Maar zo langzamerhand, Jan, zijn wij zo verzadigd van al de scoops die wij nu schoot geworpen hebben. Ja, dat we niet meer zien. Maar zullen we dat toch maar even doen, ja, dan? Doe maar. Ja, gooi me maar in, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan, luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze grote vriend en onze gast, Arend-Jan Boekenstein, die maakt net bekend dat Mariko Peters haar vriendjespolitiek dat het al 4 jaar geleden bekend was op het Binnenhof. En dat iedereen, elke politieke partij, daar dus zijn kanus over heeft gehouden. Dames en heren, jongens en meisjes van het journaal die nog op is, en luister naar Echte Janne, u hoort het goed. Mariko Peters heeft de boel belazerd. En in de Tweede Kamer wisten ze ervan. Sorry Jan, is de scoop nou niet dat er helemaal geen scoop was bij HP De Tijd? Oh ja, komt-ie. Scoop. En het erg is, dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne Luisteraars, dat die scoop van de HP De Tijd helemaal geen scoop was. Want Aantje Boekenstein wist het 4 jaar geleden al. Dankjewel. Oh, trouwens, nog wat. Ja, gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne Luisteraars, het is niet te geloven, maar Aantje Boekenstein zei net dat Jan Dijkgraaf iets zei waar geen spel tussen te krijgen was. Dat is toch godverdomme over scoop gesproken. Jezus. Ja, ik ga weg. Ja, je moet op je hoogtepunt stoppen, vind ik. Ja, nou, dan had je eigenlijk bij ZDK2 al de pleitering moeten maken, Jon. Maar even laten we eventjes... Marieke Peters trouwens, die hebben we toch wel, die ligt nu onder de zoden. Gaan we even verder. Heb je nog Engeland gevolgd, de relletjes daar? Ja, Tottenham. Wat is daar nou aan de hand, joh? Nou weet je, ik vind het al heel lang. Ik ken Engeland goed. Engeland is een violent society, een gewelddadige samenleving. Ja. En dat heeft nog steeds, als je op Piccadilly Circus om 7 uur 's avonds, vrijdagavond, hè, ze komen allemaal opgefokt uit die banken en zo. En ze slaan op een ongelofelijke manier aan het zuipen. Ja. En dat wordt altijd knokken. Ja. En dat is toch anders dan in ons land zelf. Hoe komt het dan? Ik heb ook het gevoel dat het nog steeds de klassen veel meer langs elkaar heen schuren. Ja, want je hebt daar een foto, daar zie je voornamelijk allochtonen met stenen gooien. Maar het schijnt dus dat iedereen en alles tegen de politie aan het knokken was daar. Hè? Ja, het was een ongelooflijke dus taal. Het zijn geen rassenrellen, het zijn gewoon rellen. Maar je hebt in Engeland echt veel meer dan bij ons nog klassen die langs elkaar heen schuren. Die ook heel slecht over elkaar praten. Ik zal je een voorbeeld geven. Een vreselijk voorbeeld dat ik zelf heb meegemaakt. Een vriend van me is dokter in Londen. En ik was bij hem op bezoek. En hij zei, ja, ik heb de hele nacht moeten opereren. En zo, dat gedonder, het werk van me is ook allemaal maar niks. En wie heb je dan op? Ja, allemaal hooligans en zo. Hoe weet je dat hooligans waren? Nou, ik keek zo een beetje naar die nagels van die jongens. Nou, die kwamen natuurlijk daar en daar vandaan. Hè? Ja. Kijk, dat zou je in Nederland ook niet zo gauw maken. Zo maar is het niet zo, het hele probleem in Engeland, dat je dus enorm hoeveel tokkies hebt. Dan heb je stiff upper lip en de middenklasse is vermoord. Ja. Nou, Jan. Ja. Gaf ik nou zomaar een heldere analyse? Nee, bijna socioloog. Het is ongelooflijk. Ja, ik heb ook college gehad van jou aan Jan in Utrecht. Dus, zo zie je maar. Is zo. Van ja, het kan in de grens kan overspringen, Jan. Dus daarom vraag ik me al 48 keer af wat het toch of het nog gaat gebeuren. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. Dus het is weer iemand uit je eigen kringetje die hier zit. Ja, denk jij? Dit kunnen ze beter de grote incestshow noemen. Godskaleren, man. Hey, over eigen kringetjes gesproken. Wat vind jij trouwens van die Marokkaantjes die, als je over de scheef zijn gegaan, karate lessen krijgen van de belastingbetaler? Dat lijkt me heel onverstandig. Waarom? Dat lijkt me heel onverstandig. We hebben er trouwens veel meer gegevens over. Nee, maar Arend-Jan, kom op. Als ze nou gewoon 40 uur per week karate gaan doen. Dan houden ze van de straat. Ja, dan zijn ze 40 uur van de straat af. Lijkt mij een buitengewoon goede oplossing. Nee, luister, we hebben ontzettend veel geld gestopt in reizen naar Turkije en naar Marokko. Het heeft allemaal niet gewerkt. Ja, of wie met een oud schip naar Brazilië. Ja, wie er heel leuk over kan vertellen is Rob Oudkerk. Ja. Want die heeft dat allemaal ook onderzocht en zo. We moeten daarmee ophouden. En waar we vooral ook moeten doen is dat het is nog steeds zo dat er een aantal Marokkaanse groepen gewoon een wijk terroriseren. Denk aan Gouda. Waarom is het nou niet mogelijk dat de politie daar harder tegen. Nou, vertel het eens. Nou, ik moet je dat antwoord. Nou ja, wat ik dus zelf denk, is dat in de politie zelf, ook al worden ze nu aangestuurd door een kabinet, Teve wil allemaal wel, maar dat er dus kennelijk toch ook allemaal sociologen rondlopen of zo, die dan denken van, je moet gaan praten of zo. Ik weet nee, het niet. Maar goed, de politie, de sterke arm, is natuurlijk vleugellam gemaakt door al die hippies. Ja, en die moeten nu opeens, omdat we opeens een rechtse regering hebben, moeten die opeens gaan optreden. Die schrikken zich dood. Heb je ze wel eens zien lopen? Ja. Ik was dus bij die afscheidswedstrijd van der Sar. Daar liepen vrouwen met konten rond in politiepak. Ja, die konden geen 2 meter lopen, joh. Laat staan rennen achter iemand aan. Ja, dat is toch ook zo. Het enige wat nog lekker afgaat, is dat flits langs de snelweg. Dat is lekker makkelijk. Ja. Ja, accepteren een paar maanden later op de bus en klaar. Ik herinner me, Cote & Bie hadden jaren geleden al zo'n scène van 2 kletsende politieagenten die het over IKEA-keukentjes hadden. Ja, zo is het toch? Ja. Laten we eerlijk zijn. Het is een soort Sheriff van Nottingham geworden die de staatskas moet spekken. Maar veiligheid garanderen. Wat doe je nou? Maak even een keelgebaar. Maar wie moet er nou weer dood? Er is iemand die hier ook gewoon het draaiboek in de gaten houdt. En ik keel gewoon even een onderwerp. Ga lekker door met jullie linkse praat, jongens. Geen enkel probleem. Ik kom er straks wel in. Goed? En wat vind jij nou eigenlijk van die taakstraf waar nou hesjes voor worden uitgedeeld? Dat heb ik gemist. Nou, dat is dus zo. Je krijgt een taakstraf. Dus laten we zeggen, je berooft een bejaard dametje van de tas en je pompt er eventjes een gebroken neus. Dan krijg je van de rechter 1,5 week schoffelen. En dan moet je dat schoffelen. Ja, komt die aantje aan. In een geel hesje. Met oh ja, dat heb ik gelezen. En heel veel mensen maken ze nu kwaad, want dat zou stigmatiseren. Precies, maar dat is het ook. Dat is het ook. Want je hebt zeg maar zo'n Jan Roos type die dan een bejaarde vrouw heeft volgeblaft en in elkaar heeft gebeukt. Volgeblaft? Ja, want daar krijg je tegenwoordig die straf voor. Zo'n Jan Roos type, hè? vat het niet persoonlijk op. Maar die krijgt dus zo'n hesje aan. En dat betekent dus dat die gasten die lopen te schoffelen zonder een hesje, dat zijn de jongens die geestelijk gehandicapt zijn van de sociale werkplaats. Dus die worden wel degelijk gestigmatiseerd. Ja, zo heb je nog niet bekeken, hè? Ja, nee. Bal. Nee, ja. En blijf trouwens voortaan van mijn oma af. Ja? Ja, nee, ik zal je oma niet meer vol blaffen, Jan. Wat een rare, vieze opmerking. Net of ik dat zou doen. Nee, bij wijze van spreken, Jan Roos. Maar wat vind je ervan, van die hesjes? Nou, luister eens, kom op. Het is een straf. Nou, ja. Dan mag je toch gewoon zien dat iemand dat gedaan. Het lijkt me heel afschrikwekkend. Maar waarom dan werken? Niet van die pyjama's met van die strepen zo horizontaal? Ja, met een bal eraan. Ja, weet je wel. Precies. Dat ze niet weg kunnen rennen. Ja. Nou, waarom niet? Ja, die tijd hebben we een beetje En gehad. Waarom geen pek en veren? Hé. Hey. Geen pek en veren? Hè? Op de kar? Door het dorp trekken? Ja, je snapt het niet, hè? Ja. Hé, hé. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet niet of jullie kijken via de webcam. Echtejanne.nl kan je het zien. Ja, wij hebben twee tekens. Dat is namelijk de scoop. Dan moeten we dus met de vinger omhoog. Maar voor een Godwin wisten we niet helemaal wat we moeten doen. En onze kabouterachtige glas die snapt dus alleen maar als we de groet doen. Dus als je kijkt en denkt, en het geluid staat uit van, wat is er nou aan de hand daar? Hè? Doen ze daar de hele tijd een aantje? We doen geen aantje, maar we willen graag zien. Kijk, we doen... Dus willen jullie ons aanklagen wegens de groet, dan is dat eigenlijk een soort van, joh, doe even een... Ja. Trouwens, over homo's gesproken. De SGP en de ChristenUnie die heeft nu opgeroepen om de weigerambtenaar te beschermen. Ja, en nu wil ik toch wel een linksgeluid horen. Lukt dat, meneer Boekenstein? Ik ga het nu proberen. Het heeft trouwens met links of rechts niks te maken. Nou, wat mij betreft dus wel. Ik vind dat een ambtenaar van de staat zal alle twee moeten trouwen. En als hij dat niet wil, dan gaat hij maar ergens anders solliciteren op een andere baan. Dat is mijn oplossing. Jeetje. Links, hè? Nou, ja. Dat is een liberale... Gewoon duidelijk. Maar in een liberaal, hè, als je liberaal bent, dan kan je toch ook zeggen van, joh, als jij het niet graag wil, dan doe ik het wel voor je. Ja, maar dan ga je dus weer glijden, hè. Het moet gewoon gelijk zijn. En dat betekent dat je als ambtenaar dus niet... Dan word je maar boswachter. Of dan word je leraar of zo. Ja, dan ben je de boswachter. En dan liggen ze straks in zo'n bosje te ketsen. Wat zeg je dan? dat mag volgens mij. Mag dat? Mag dat eigenlijk, Jan? Wat? Nou, voor mij mag alles. Maar dan komt dat ik de enige echte liberaal hier aan tafel ben. Ja, dat klopt. Hij heeft even wel eens verteld dat hij vroeger bij de Jonge Socialisten heeft gezeten. Hebben we allemaal, behalve ik. Ja, en ik. Godzomme. Het enige wat rood in mij zijn mijn snorharen. Maar volgens mij begint het met links zijn. Het hart op de goede plek hebben. En later word je verstandig, toch? Dat is cliché. Ja, nee, ik was voor mijn 18 jaar al. Mensen die heel links beginnen, die worden ontzettend rechts laat. En dan slaan ze daar ook weer in door. Zo'n Rita Verdonk move is dat. En wat vond je nou van Rutte? Het nieuws dit weekend. Ja. Ik bedoel, de wereld staat in brand. En wat doet Mark? Twee dingen wil ik daarover zeggen. Het eerste is dat wordt er natuurlijk gezegd door links van, oh, kijk eens, de wereld vergaat monetair en hij staat te dansen. Ja. Terwijl, goeie hemel, die jongen heeft toch ook recht op zijn vrijheid? Die mag toch gewoon daar dansen? Laat die man gewoon lekker dansen, joh. Ja, nee, hij moet zich 24/7 mee met een rockband. Oké, next. Dan kan je dus kiezen voor, jammer, hoe heet dat? Solar. Je kan kiezen voor Solar, je kan kiezen voor Dance Valley en je kan kiezen wat al die andere VVD'ers deden voor de Gay Parade. En waarom gaat Rutte, en dan moet jij vertellen, naar de Dance Valley? Jij bent nu... ik hou even mijn mond. Ik denk dat de Dance Valley misschien wel de grootste was. Is denk ik niet zo. Nee, zeker maar 30.000 niet. Nee, want Jan Roos bij de Gay Parade was veel drukker. Ja. 500.000 kijkers. Ja, en 30.000 bij Dance Valley. Ik was niet bij de Gay Parade, Jan. Nou ja, dit jaar dan niet. Ik vind gewoon dat Mark Rutte net zoals ons allemaal een vrije burger is. En dat hij gewoon kan kiezen waar hij naartoe gaat. Vind ik ook. Die man die maakt genoeg uren. Mensenrechten gelden, ook voor de minister-president. Ja, nou, natuurlijk. Laat die man lekker dansen. Wat krijgen we nou, zeg. Wat een gezeur, Jan. Jullie hebben gelijk ook. Ja. Hey, die Janne die ligt nog steeds te maffen. Nee, die gaan we ook niet meer. Nou, laten we de pleuris krijgen dan ook, zeg. Ferry de Groot, als je dit hoort, krijgt de pleuris. Goed, dat was de Jannebie. We gaan nu even en over... En volgende week bellen we ook weer niet, hoor, Ferry. Nee, gewoon even de tyfus voor je. En trouwens, je bent ook al flink over je houtbraads tegenwein. Ome Joop, nou, dat was leuk met André van Duin. Die is ook al dood. Goedemorgen. Flikker lekker op, Ferry. Nou, Jan, kon nog jij het plaatje verhalen? Ik denk dat... Het helemaal zat. Het komt wel goed met Ferry de Groot. Ferry de Groot, ga eens dood. Heb je nog meer of niet? Nee, want het de pest krijgt. Ja, want het allerergste van Arend-Jan Boekenstein... het is een wereldgast, maar van muziek heeft hij echt geen kaas gegeten. Ik denk dat hij echt een... Dat zijn vrouw ongeveer op zijn schoot zat, zo zoetsappig was het. Nee, ik zal het wel even uitleggen. Nou graag. Hier zitten dus drie dochters achter. Oh god. Moet je dat nou zeggen? Ja, nee, maar dan hoef je verder niks meer te zeggen. En jonge dochters waarschijnlijk. Maar het is een partij zoetsappige shit. Mensen, sorry, de bezoekers van echtejanne.nl. Dat is ook democratie. Die moesten ook kiezen welke bagger op vier kwam. Nou, deze bagger. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there, 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Calm down, down, down, my love is calling. And I will love your heart with mine. Nou, lekker moppie muziek, Arend-Jan. De plage van Crystal Fighters. Dit draai jij toch niet in jouw Ford Galaxy, is het, geloof ik? Hè? Nee, Toyota Previa. Oh ja, zoiets. Ja. Het is heel erg trouwens, want Bob Keldof zei laatst... die man die van Live Aid, die ik echt verschrikkelijk vind... Ja. Die rijdt ook in een Toyota Previa. En die natuurlijk. En die zei dat radioprogramma... het tv-programma, weet je, hoe heet het? Top Gear, ja. Zei hij dat. Oh, schaam je toch dood? Toen dacht ik, nou moet ik hem verkopen. Ja, je moet ga je hem verkopen? Nou, weet je, het heeft 6 aparte losse stoelen. Ja, we weten het. Ja. Het is een heerlijke bak. Ik heb nog nooit zo'n bak gehad. Ja, Jan, kom op. En er hangt een theater hangt erin. Een theater? Er hangt een enorme... Het is ongeluk. Ik heb twee dans gekocht. Er zitten allemaal dingen in. Het is een Toyota. Ja. Je moet altijd auto's kopen van mensen die de oorlog gewonnen hebben. Dus je koopt of een Duitser, of je koopt... Door de Duitsers de oorlog gewonnen. Nou, maar Jan. Dit is een Toyota... Ho, ho, ho, ho. Nou, en dit is in Japan, hoor. Gooi die scooper ook maar gelijk in, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Aartje Boekenstein heeft net eigenlijk een boekensteintje gelaten. Namelijk, de moffen en de jappen hebben de oorlog gewonnen. Ja, nee, zo hoor je nog eens wat op het late uur. Dus iedereen die luistert en de oorlog heeft meegemaakt, u kunt uw schuilkreltjes weer opzoeken. Hoe heet het programma dan eigenlijk voortaan? Weerkliegen Jannen? Weerkliegen Jannen. Weerkliegen Jannen, ja. Nou, je weet bij mij, Jan, dat het gaat om het mooiste uniform en de grootste zakpoen. Dus ik vind het allemaal prima, hoor. Dan gaan we verder in Duitsland. Of Deutsch. Hey, trouwens, laten we eventjes van die mooie auto gaan naar andere glimmende dingen. Namelijk de horen van Afrika. Ja. Dat is een naadloze overgang. Ja, dat, is, dat heet een bruggetje. Dat is een bruggetje, ja. Hoeveel heb jij nou gestort op Giro 555? Ik heb 25 euro gestort. Jezus. En ik zou je zeggen waarom. Nou. Er zijn duizenden redenen om het niet te doen. A, het is verschrikkelijk wat Shabab daar allemaal doet. De Egyptische regering is één grote boevenband die al lang de landbouw zelf had moeten ontwikkelen. De Egyptische? De Ethiopische, sorry. De Ethiopische. Somalische Ethiopische. Nee, de Ethiopische ook namelijk een probleem. Ja, nee, begrijp ik al. Maar je begint al weer Egypte. Maar waar heb ik het nou wel gedaan? Er lopen mensen 6 dagen lang Kenia binnen. Daar zijn 2 kampen. Maar het ene kamp is gesloten omdat Kenia wil dus geen terroristen daar hebben. Zo die denken daarover. Nee, dat is ook wel gek, ja. Het andere kamp zitten 500.000 man. En die mensen daar gaan gewoon kinderen dood van de honger. En van ja, dat is vreselijk natuurlijk. Maar denk je niet dat al die potjes pindakaas die jij met je 25 euro hebt gekocht regelrecht in de handen van Al-Shabaab vallen en dat ze daar dus mee gaan handelen en iedereen die niet 5 keer op de knieën naar Mekka ligt gewoon geen pindakaas krijgt en dat soort zaken. Ik denk dat een groot gedeelte van mijn geld niet aankomt. Dat is maar, de waarheid. Sorry, het is heren. Is wel zo dat Shabaab is teruggetrokken uit Mogadishu. Dus niemand begrijpt dat, hè? Schaam je nou niet, Arend-Jan? Nee, ik schaam me niet, want ik vind het. Weet je, ik ben in Kenia dat kamp geweest en Ik vind het vreselijk. En ook al kunnen we dat maar een paar mensen daar redden, dan wil ik het doen. 25 euro. Je schaam je nou niet? Nou ja, ik vond het... Vond je het echt te weinig? Ja, als je dan gaat storten... Ja, kijk, Jan en ik storten gewoon 0 euro. Dat is helder. Maar het is of nul, dat is een statement. Of een echt bedrag. Maar dat 25 euro met jouw salaris. Ja, jij hebt nu zeg maar een cateetje besteld en alleen het stokje. Sorry. Ja, sorry. Zeg wel maar tegen die arme negers. Sorry. Maar je kunt voor 25 euro heb je een behoorlijke zak rijst. 25, hè? Hij verdubbelt het al. Je lijkt de SP wel, joh. 25. Hey, hoe vind je dat trouwens dat de SP roept van we moeten het bedrag verdubbelen? Dat ik denk, hoe? Kijk, dat deden we dus vroeger altijd. Hè. Automatisch ging dan weer de staatszak. Ik zou zeggen, laten we het nou ook proberen om te kijken of burgers daar wat mee willen doen. 19 miljoen zijn er binnengehaald. Overigens, het is wel een probleem, want... volgens mij hebben we nog onvoldoende geld. Ja, 19 miljoen is er heel weinig binnengekomen. En Ben Knaap heeft dus ook wel gezegd... Dat is een slimme man, die Ben Knaap trouwens. Hè, heeft gezegd, het is, we bekijken het van dag tot dag. Ja. En hij komt misschien met nog meer geld. Overigens heeft de Nederlandse regering al behoorlijk veel... Hè, via de EU ja, precies. En 2 keer apart. Maar dat begrijp ik dus ook van die SP niet... He, dus Aartje Boekenstein die ligt nachten wakker. Hoeveel zal ik nou geven? Hoe zal ik van geven? Uiteindelijk komt die vergadering in het gezin. Uiteindelijk komen ze in de Japanse bak. Komen ze achter. Jongens, we geven 25 euro. En wat doet die stinksocialist? Die zegt, daar maken we 50 van. Dat is toch helemaal niet wat jij wilde, Aartje? Anders had je wel 50 euro gegeven. Nee, dat systeem vind ik ook niet goed. Nee. Okay. Dat vind ik ook niet goed. Ja. Maar goed, wat moeten we nou doen met die hoorn van Afrika? Want jij stort dan wel geld, maar volgend jaar kan je dan weer 25 euro storten, of niet? Nou kijk, wat je eigenlijk zou moeten doen, is dat een deel van het geld dat je nu in noodhulp stopt, moet op een of andere manier in landbouwprojecten daar. En die droogte is niet eeuwig. Je kunt uit de bekkens kan je water aanboren. Hè? Kijk, als we daar niet iets aan de gang kunnen krijgen... wat gewoon waartoe leidt dat mensen zelf producten kunnen maken. Dan wordt natuurlijk nooit wat daar. Hè? Nee. En overigens, Somalië blijft natuurlijk een puinhoop. Het enige wat je daar kan doen is dat je er met mariniers doorheen rampt... om dan het voedsel er doorheen te krijgen. Hè? Ja, dat hebben de Amerikanen een keer geprobeerd. Dat is geen politieke meerderheid voor. Ethiopië zou het vele malen beter kunnen doen. Het is maar goed dat wij daar geen begroting steunen. Dat is een afschuwelijke regering daar, weet je dat? Ja. En daar geeft de EU nog steeds heel veel geld aan. Maar dat is ook, geloof ik, de enige die ook Somalië ooit zijn binnengevallen de afgelopen 10 jaar. Ja, dat is ook nog eens een keer gebeurd, hè, vanwege het terrorismegevaar. En dat ging via de CIA. Alles is daar mislukt. Maar piraterij, als je dat echt wil oplossen, dan zal je aan land moeten gaan. Ja, of je zou ze misschien niet op moeten pakken en naar een gevangenis in Nederland sturen, maar gewoon hun bootje lek moeten schieten en zeggen doei. Nou, dat laatste gebeurt nu ook wel meer. Ja. Alleen, je moet natuurlijk, er moeten daar mensen weer kunnen gaan vissen natuurlijk. En er moet iets gaan ontwikkelen. Moeten wij ons er eigenlijk druk om maken? Ja, want er gaat zeer veel scheepvaart door die langs de Hoorn. Ja, maar luister, als je daar gewoon heel veel marine heen stuurt en iedereen die buiten een kilometer van Somalië vaart, dan schiet je bootje leeg, is het probleem opgelost natuurlijk. Ja, maar bedenk wel, dat kost dus ook heel veel geld. Hè? Elk militair eskader of wat dan ook kost ontzettend veel geld. Dus eerlijk gezegd, laat ik eens even tegendraad zijn vanavond. Echt, hey, verdamme. Ja. Van die Mogadishu-angst van de Amerikanen is allemaal zeer begrijpelijk en niemand heeft meer geld en over 10 minuten helemaal niet meer. Hè? Nee, dan gaan we met z'n allen naar de gloed. Maar de optie dus van dat je daar van Somalië een mandaat gebied zou maken, dat de VN zou leiden en dat je dus echt zou proberen iets te ontwikkelen, is helemaal geen krankzinnig, hoor. Want dan pak je de Er gaat geen land heen, militair. Want daar heb je, die mensen hebben, laten we zeggen, meer wapens dan teennagels. Ja, maar militair zou het natuurlijk wel kunnen. Hè? Ik bedoel, als je een situatie hebt in een land waarbij dus de appeltjes houden elkaar nu vast in het mandje. Hè? Waarbij dus het gevolg is dat er onvoorstelbaar veel mensen sterven aan honger. Dan laat het tenminste dan de eerlijkheid opbrengen dat als je het zou invallen en je zou een ander regime daar hebben, dat de mensen het beter zouden hebben dan die onvoorstelbare regime. Nou, wie moet dat doen dan? Nou, het waarheid is dat niemand daarop zin in heeft. En erbij, maar het zou wel kunnen. Is het niet het probleem ook dat, als we het dan Somalië bekijken, ja, dat mensen of vechten of 5 keer aan het bidden zijn, maar voor de rest dat er heel weinig gebeurt. Ik bedoel, daar zit een heel groot probleem. Wat je niet weghaalt, dat is namelijk de militante islam. Ja, en dus dan kan je wel zeggen van we gaan weg en waterbouwstudenten van Nederland daarheen sturen om een brug aan te leggen. Die worden binnen een week, binnen een uur aan hun pootjes door Mogadishu getrokken. Zeker, maar die zouden dus militair ook in moeten gaan. Hè? En kijk, laten we wel zijn, al die vreselijke scholen daar, waar kinderen dus vergiftigd worden met een buitengewoon agressieve variant op de islam. Kijk, als jij daar andere scholen zou doen, waar gewoon normaal les voor te geven, het zou heel prettig zijn voor die kinderen daar. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat niemand daar les kan geven, want er is niemand die een opleiding heeft genoten. Want ja, er is alleen nog maar oorlog geweest. Dus dan moet je Malle Pietje voor de klas zetten. En dan krijg je weer een klas met Malle Pietjes. Nou, je hebt de diaspora, hè? De Somalische mensen die dus bij ons wonen of in Amerika. Die, zijn ja, die zitten alleen maar kwad te kanen de hele dag. Ja, dat is ja, volgens mij ben jij niet hoopvol. Er komt elke dag, las ik in de krant, een vliegtuiglading. In Uithoorn, hè? Uithoorn is de kwad empire of the world. En mensen gebruiken voor €30 per dag. Ja, die hebben 90% heeft een uitkering. Nou, dat is toch best lekker. Hey, over geld gesproken. Maar goed, jij hebt dus minder dan 1 persoon een dagvoorraad kwad bezorgd met je €25. Ja, hier een krent, hè? En die zit hier zo in zijn Lacosta-shirtje, ja, zo wat allemaal niks. Het is wel echte, toch, hoop ik, hè? Weet je hoeveel... het is wel een echte. Oh, gelukkig. Je kan voor €25 kan je een maand lang rijst eten. Hoeveel mensen? Oh, maar dat is een hele familie. Maar dat is toch heel eenzijdig. Eigenlijk vind je het te veel, hè? Zo voelt een beetje als... Ik veel minder moeten geven. Ja, precies. Nee, maar je moet niet nagaan. En hij staat op zijn borst te roffelen. Ik heb een hele familie een maand lang rijst gegeten. Zit daar een beetje Babi Pangang bij. Zit er een foejong haar bij. Helemaal niks. Krijg alleen maar een bak witte rijst van Haribo. Nou, bedankt. Niet eens boter, suiker en nootmuskaat. Eenzijdig voedsel. Daar krijgen die mensen dikke buiten van. En jullie geven niks. Nee. Hey, over geven gesproken? Ja, nee. Ik gun niemand als Jan en mij. Wij geven 52%. Ja. Ik ook. Hé, hey, AJ. maar in Somalië is die islam een redelijk groot probleem. Maar daar is er ook geen eten. En als je babi zegt, flikker op. En die westerse met dat geld in die zakkenrijsvielen. Maar waarom komt, zeg maar, de Midden-Oosten, de andere islamitische landen niet met centjes om die mensen daar te helpen? Dat zijn toch broeders? Nou, er zijn twee dingen over te zeggen. Het eerste is dat het helaas zo is dat de Saoedi-Arabische fondsen heel veel geld stoppen in Al-Qaeda die daar rond. Ik denk dat Al-Shabaab heel veel geld krijgt van Saoedische fondsen. Allemaal geheim en gemaskeerd. Maar voor kogels en niet voor reis. Ja, nou ja, ze krijgen, maar daar kopen ze ook eten van natuurlijk. Het tweede is, ik heb wel een artikel gelezen dat het niet helemaal waar is dat het Midden-Oosten niks aan ontwikkelingshulp doet. Maar ik heb het zelf ook altijd gezegd. Het gevoel dat het West-Europa alles moet oplossen. En Amerika. In ieder geval traditioneel is het zo. Of het was ook weer de HP de tijd. Dat artikel. Dat kan ook, hè? Nee, ik lees het blaadje nooit, dus dat kan niet. Maar ik twijfel dus nu een beetje, want ik heb een artikel gelezen waarin stond dat het niet helemaal waar is dat ze niks doen. Dat ze toch ook vrij veel geld aan geven. Oké. Dan neem ik dit bij deze terug, jongens. Ja, zo ben ik dat ook weer. Ja, waarom niet? Maar ik voel het wel jeuken al dat we het over de economie gaan hebben, zo. Ja, we gaan straks met z'n allen aan het porten. Dus toch een beetje het oud en nieuw gevoel. Heb jij dat ook, Jan? 31 december. We tellen af naar 1 uur. We tellen af naar 1 uur en dan gaat in Japan de beurs open. En die Nikkei die stort de partij in. Zo gaat dat dan, denk ik, hoor. Heerlijk. Ik denk het wel. Hey, trouwens, er stond ook in de krant. 1,1 miljard is het probleempje opgelost daar. In Somalië? Ja, in Ethiopië en Kenia, daar hebben we dat op 1,1 miljard. Nou, en denken wat al die vette kou. Nou, dat is niet helemaal waar, hè, Jan? Oh. Dat is niet 1,1 miljard. Nee. Nee, het is 1.999.995.975 euro. Ja, en we weten iemand die direct bijstort. Vrijgevige man te Utrecht. Nee, heb ik er dan al afgehaald. Oh. Ja. Maar waarom lossen we niet op voor 1,1 miljard? Is dat gezeik ook afgelopen? Ik zal je vertellen, je kunt met geld geen ontwikkeling kopen. Oh. Eigenlijk kan je alleen maar ontwikkeling krijgen als mensen zelf besluiten om geen oorlog meer te voeren met elkaar. Om dus politiek te gaan denken, tot een uitruil te komen. Ja. En vervolgens aan het werk te gaan. Ja, baantje zoeken. Nou, dat is in Somalië is die conditie niet aanwezig. Dus wat je er ook doet, behalve dus als je dus echt een ander regime daar zou zijn. En dat zou dus blijvende militaire presentie. Allemaal hartstikke duur. Niemand is daartoe bereid. Het zou wel kunnen. En het zou voor de piraterij een duurzame oplossing zijn. Zit er nou niets in de grond daar? Is er niet één reden te verzinnen? Kijk, laten we eerlijk zijn, het klinkt lullig, maar voor hongerende Afrikaantjes, dat doen we niet echt meer voor. Is er geen olie? Voor zover ik weet zit dat er niet. Hebben ze niet een klein edelmetaaltje dat we in een mobieltje kunnen schroeven? Helemaal niks? Hebben ze helemaal niks daar? Voor zover ik weet niet, maar dat betekent niet dat het er niet is. En maar heel misschien dat in het territoriale wateren wat zit. Je weet het niet. Ja, maar die zijn allemaal verkocht. Nou ja, het probleem is dat daar dus door... Laat ik even een lekker links verhaal. Nee, dankjewel. Nee, we doen het niet. Dan gaan we nu wat anders doen. Ja. Nee, dan gaan we nu gewoon weer radiogeschiedenis schrijven. Oh, radiogeschiedenis. Heb je daar ook zin in? Ja, heel veel. Nog 4 keer duwt het door de strot. Het speeltje van ons kind. Van de verticaal uitgedaagde Twent uit de Achterhoek. Jelmer Gussinklo. Komt-ie! 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dames en heren, echte Jan luisteraars. Op het moment dat Aan-Jan Boekenstein iets links wilde gaan doen, hebben we hem uitgezet. En dat is maar goed voor jullie, want wij willen jullie niet met dat gif laten inspuiten. En daarom beginnen we gewoon met het enige stukje kwaliteitsradio in de nacht. Het radiospel van onze kabouter. Ik zal jullie even uitleggen hoe het werkt. Er zijn 3 citaatjes in elkaar geplakt. Niet dat je het hoort, je hoort geen knipjes. Nee, echt niet. En tot 1 citaatje. En dan denk je, potverdomme, wat een leuk citaatje. Maar daar zitten dus 3 kleine nieuwsfeitjes in verborgen. Welke 3 zijn het? Bel 0800-112. Als je ze herkent en dan bel je en de winnaar krijgt dan het enige echte, echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, echte Jan T-shirt. Jan, we bellen. God, zeg maar kraak. René, zeg het maar. René. Ja, René. Zeg het maar. Goedenavond, heren. Goedenavond, René. Roept u maar. Ja. Ik heb nog niks gehoord, dus. Oh. Dat is lastig, hè? Om naar een ruimte te bellen. Je durft niet te gokken. Als je het hele spelletje nog niet gehoord hebt, René. Maar gok eens. Doe een gokje. Er zal vast iets met de economische crisis in. Ja! Boing! Nog twee te gaan. Nou, wat zullen we verder nog even roepen? Gary Halliwell wil single? Ik lees net in de Telegraaf. Nee. Wat zeg je nou? Wie? Nee, dat is niet goed, René. Ja. Helaas. Nee, laten we... Nee, ja, dag René. Bedankt voor het bellen, joh. Laten we toch maar eventjes het radiospel Mooi schouwspel voor de kust van Hawaii. Minister de Jager van Financiën heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Ja. Nog een keer, hè? Ja, doe nog maar 1 keer, want ik kon de knipjes niet horen. Een mooi schouwspel voor de kust van Hawaii. Minister de Jager van Financiën heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. René, ben je er nog? Nee, die is weg. We hebben hier wel de oplossing, want René die had het niet. Maar ja, die heeft ook nooit het hele spelletje gehoord. 0800-1121, wat zeg je? Wil je door of niet? Ik bedoel, je kan ook een keer zelf vertellen gewoon. Nee, ik wil graag dat t-shirt kwijt doen. We hebben nog 3 dozen en we hebben nog maar 4 uitzendingen. Dus we moeten wel van die bende af. En we hebben misschien kunnen we trouwens opsturen naar Somalië. Daar hebben ze allemaal in een echte Janne t-shirtje rond. Ja, ze kosten wel €19,95 per stuk. Dus, 0800-1121. Aartje Boekenstein heeft net 1,6 echte Janne t-shirt gedoneerd in Somalië. Dankjewel, Aartje Boekenstein. Hé, hey, we hebben Twan. Twan, ben je daar? Hoi, goeiedag. Ik heb vrij last van pannenkoekenschillen, jongen. Zeg je? Pannenkoeken schillen. Pannenkoeken schillen? Ja. Nou, weet je de antwoorden, Twan, of ben je alleen maar dronken? Nee, niet alleen gedronken. Oké. Okay. Nou, hey, dankjewel, Twan. Doei, want we hebben onze, ja, onze lieve, allerliefste vriendin. De vrouw van Joop van Zijl, Josephine is van Zijl. Goedenacht, goedenavond. Alles goed, Josephine? Hallo, hallo. Wat een enige uitzending met Boekenstein. Oh, dankjewel, Josephine, namens AJ. Hoe is het met Joop? Uitstekend. Nou, die slaapt weer, hè? Ligt hij niet naast je te snurken weer, die oude boef? Ja, in jouw t-shirt. Hey, heerlijk wat door. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Joop van Zijl, de oud-nieuwslezer, die ligt gewoon elke zondagnacht in een echte Jan t-shirt te slapen. Daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen. Maar Josephine, ja, jezus, je bent getrouwd in de nieuwslezer, dus jij weet alle oplossingen. Komt u maar. Ik hoop het wel. Dat is die orkaan voor Hawaii. Ja. De jager die op de Cape parade meedeed. Ja, precies. Een vulkaan op Hawaii. Heel goed. Dat zei je toch? Een vulkaan. Veel meer bezoekers dan ooit. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. En de laatste? Ja, ik, ja, zeg het nog één keer. Sorry. Ja, nog één keertje. Nog één keertje dan. Nog één keer. Nog één keer die de oplossing voor Josephine. Een mooi schouwspel voor de kust van Hawaii. Minister De Jager van Financiën heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het zit zeg maar in minister De Jager van Financiën. Als je gewoon de naam zegt, is het toch goed. Kees De Jager. Ja, Jan Vlees de Jager, hartstikke goed. Hey, Josephine, hartstikke gefeliciteerd. Josephine. Jij bent deze je achtste echte Jannetjes geworden. Want ja, we kennen je zo langs. Maar liever gezegd, we brengen hem hoogstpersoonlijk bij je thuis. Want we weten precies waar jij en Joop in het bedje liggen. Hartstikke bedankt, Josephine. Ik wens jou een hele goede nacht. En we gaan nog eventjes een stuk door met Aantje Boekstein. Met jouw goedkeuring krijgen we die goedkeuring, Josephine. Goed, man. Dank je. Nou, dat was toch aardig, ja, Josephine. Zo is het. Hey, nu alsjeblieft gewoon weer Europese zaken. Ja, lukt dat? Ja, dat gaat. Want, is dat goed? Afrika is genoeg behandeld. Ja, sorry, nou, maar ja, we willen. We doen testjes met dalende luisteraantallen. Maar we kunnen ook een bodem bereiken. En de Hoorn van Afrika. Sorry, ja, heer. Ja, dat is zeker 7 van de 8 zijn mensen. We hebben nu de ruimte. Dus we gaan het even over Wilders hebben, meneer Boekenstein. Ah, meneer Boekenstein. Arend-Jan. Wat heeft Wilders verkeerd gedaan? Ja, dat is een goede vraag, ja. Nou, kijk. En dan hebben we het natuurlijk over Breivik. Hè? Ik heb wel een paar zinnen nodig, mag dat? Ja. Het eerste is, kijk, Breivik gebeurde. Ik zat in Bretagne naar de kustlijn te kijken. En toen dacht ik van, weet je wat, wat gebeurt hier allemaal? Dus ik ben dan zo'n idioot. Ik heb dus dit 500 pagina's stellend, maar dat ga ik dan dus downloaden. 1500. Ja. 1500 pagina's. Heb ik dus zitten scannen. Ik dacht dat ik de boekenkast zag van Martin Bosma. Ja. Nou, toen kwam natuurlijk. Het links ging natuurlijk zeggen van, luister eens, zelfde bronnen. Dus dan is Wilders ook schuldig aan die moord. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Het gaat hier om, ja, verantwoordelijkheid van het individu. Maar het is natuurlijk wel zo, als jij, wij behoren tot een clubje met elkaar. Hè? De geheime hand, hè? De geheime hand? Dat klinkt dat weer homoerotische Arendt-Boekenstein. Nu eens even een beetje voorzichtig. Pietje Bel had toch de geheime, ja, ja, hand? Klopt, oh, ja, oh, sorry, ja. Pietje, ja, Bel ook. Hij is in Rotterdam, maar dus dat wil Jan niet weten. Nee, nee, daar heb ik niks mee. Je hebt die boeken niet gelezen. Ze was de zwarte hand trouwens, maar dat maakt niet uit. Was het zwarte hand? Ja, ja, oh, maar ga door. Nou, en trouwens, Principe, die de Eerste Wereldoorlog, ja, ooit heeft aangewakkerd met die moord, ook lid. Was ook van de zwarte hand. Ja. Ja, nee, ik gooi even een feitje erin. Ga maar gewoon door. Aantjan, maak hem even af. Nou goed, wij zijn met een clubje met elkaar en we hebben dezelfde boekjes en dezelfde voetnootjes, ons manifest. Ja. En één van ons drieën gaat verschrikkelijk moorden. Ja, dat is Dijkgraaf. Nou, dan zeggen, nou, Dijkgraaf doet dat natuurlijk. Dan zeggen jij en ik van, nou ja, daar zijn wij het niet mee eens eigenlijk, hè? Ja. Maar dan, om dan alleen maar te zeggen van, we hebben daar niks mee te maken, dat is me dan een beetje te dun. Maar Breivik was toch geen lid van de PVV? Nee, maar en ze hadden elkaar toch nooit ontmoet. Dus dan kun je dan moet ik zeggen, ze luister. Kijk, we hebben waarschijnlijk allemaal een boek van Gipport in de bibliotheek. Zeg je dus dat elke moslim verantwoordelijk is voor een moord door een moslim gepleegd, want ze hebben hetzelfde boek in de boekenkast staan? Nee. Wat ik zeg is het volgende. Van, op geen enkele manier is Wilders mede verantwoordelijk voor die moordpartij. Maar als het nou zo is, en het is inderdaad zo, dat dezelfde bronnen belangrijk zijn voor Breivik als voor Wilders, dan verwacht ik toch gewoon een wat langer gesprek met iemand dan een lullig persbericht van 10 regels. Waarom? Omdat hier toch iets heel indrukwekkends is gebeurd. Ik zal het toch anders doen. Ik ben er echt. Ga dat doen? Moet je luisteren. Ik ga nog een boekensteintje maken. Wel ja. 5 jaar geleden was er een congres van de PVV. De PVV had geld gekregen voor een congres. Dat krijg je als politieke partij, ja, allemaal. Moet op. En er waren ook mensen van buiten. En ik zat er ook bij. Nou, al die mensen die in dat manifest aangehaald worden, die waren daar. Dus die kon ik toen voor het eerst van mijn leven ontmoeten. Ze hadden overigens ontzettende ruzie met elkaar. Hè? Nou, al die mensen, Andrew Boston, Robert Spencer, Batje Orr en zo, die zeiden natuurlijk allemaal nu terecht van, wij hebben daar helemaal niets mee te maken. Nou, daar hebben ze gelijk in. Hè? Dat is mijn die linkse doe ik niet. Wat ik wel vind, is dat je moet toch op zijn minst dan wel uitleggen, hè, waar het volgende punt. Kijk, wat Wilders natuurlijk wel zegt, is dat Nederland niet moet islamiseren. Dat is een goed recht trouwens, dat mag hij ook zeggen. Dat is een fatsoenlijk standpunt. Hè? Alleen, hij gaat verder dan dat. Hij zegt ook van iets als een kopvolle tax. Mm-hmm. Nou, een kopvolle tax, jongens, je kan er lang en breed over praten. Dat is gewoon een hele denigerende grap. Ja, klopt. Maar als je dus 1500 pagina's kent, en je haalt even de alle naam weg, dan komt het eigenlijk erop neer dat die man, nou, op zijn minst gezegd, euroscepticus is. Ja. Nou, daar ben ik ook. De man maakt zich zorgen over de islam. Maak ik me ook. De man omarmt de multiculturele samenleving niet. Doe ik ook niet. De man is een beetje bang voor het feminiseren van de Europese man. Ja. Nou, dat gevoel ben heb ik. Zeker, ja. Ben ik heel erg bang voor, ja. Jan. Dat heeft meer met mijn kaalheid te maken. Maar laten we eerlijk zijn. Maar kijk, het is een totale idioot natuurlijk, maar maar er komt toch wel heel veel overeen. Maar Jan, het ellende is, die man is helemaal geen psychopaat. Maar zijn daad is veel te slim. Nee, maar zijn daad is die van, je gaat niet allemaal kindjes af gaan schieten. Dan ben je een idioot. Nou, triest alleen is een beetje, de geschiedenis leert. De geschiedenis leert, als je fascist bent, of communist, of Maoist, mensen zijn op basis van ideologie in staat tot de meest verschrikkelijke dingen. Ja. En deze jongen was dus helemaal niet pathologisch. Nee, hij was dus volkomen ideologisch gedreven. Begrijp ik. En het punt dat ik wil maken is eigenlijk dit. Als je de mening bent toegedaan dat alle moslims niet te vertrouwen zijn en eigenlijk uitzien op wereldheerschappij. Dat is mijn standpunt dus niet. Ik vind dat dat dus een deel van de moslims is. Ja. Dan moet je niet verbaasd zijn dat er ook soms mensen in je volgelingen zijn die gaan knallen. Ja. Ja. En over dat punt zou ik nou leuk vinden als Wilders er nou eens op in zou gaan. Tegenover wie moet Wilders zich verdedigen? Tegenover GroenLinks dat met het vingertje staat te zwaaien? Of Pechtold die terug is van vakantie? Nou, kijk, nou, punt waar je heel erg gelijk hebt. De GroenLinks en D66 en het CDA en de PvdA hebben jarenlang nooit over dit soort dingen willen praten. Nee. Hebben daardoor dus ook Wilders mede gebaard. Sterker nog, mijn eigen partij heeft sinds Bolkestein vertrok naar Europa, hebben ze het laten liggen. Ja, ze Wilders uitgekiekeld. En bij Dijkstal, weet je wel, die kwam allemaal met multiculturele praat. Ja. Dus Breivik is ook een product van dat linkse ontkennen van dat er problemen zijn. Nee, maar goed, links zegt nu dat Wilders een klimaat heeft geschapen, maar het verhaal is natuurlijk dat het klimaat Wilders heeft geschapen. Precies, dat is allemaal waar. Maar Arendt-Jan, je zegt nu dus eigenlijk dat links in Nederland heeft Wilders geschapen. En Wilders en Breivik zitten toch wel grotendeels qua boekenkast op één lijn. Dus eigenlijk is links Nederland verantwoordelijk voor Breivik. In de redenering die links Nederland op Wilders loslaat. Nou kijk, luister, het beste is dit. Iedereen is individueel verantwoordelijk voor zijn daden. Wilders heeft niets te maken met die moordpartij van Breivik. Het is wel zo, als er toevallig, als je zegt dat moslims uitzien op wereldheerschappij, dat ze dus eigenlijk niet te vertrouwen zijn, dan is het een legitieme vraag. En ik vind dat recht zichzelf serieus moet nemen. Want er moet altijd eerlijk over dit soort dingen zijn. Dat is een legitieme vraag. Oké, zijn alle moslims te vertrouwen? Hoe gaan we dat politiek dan doen? Gaan we dan boten inhuren of zo? Ja. Dat we die mensen dat kan dus allemaal helemaal niet. Bovendien is het ook niet waar. Hè? Wie stelt die vraag? Ik stel hem. Nee, maar wie stelt hem aan Wilders? Wilders wordt alleen maar door Pechteltjes ter verantwoording geroepen. En daar zou ik ook allergisch voor zijn, eerlijk gezegd. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Daar heb je ook helemaal dus wie gelijk moet het in. Wel doen? Nou, ik denk dat, rechts het moet doen. Maar Pechtold heeft ook geroepen dat Rutte nu moet vertellen hoe het volk in het systeem zit. Kijk, luister, Rutte is natuurlijk op geen enkele manier medeschuldig aan Breivik. Net zoals Wilders. Nee, maar die gedoogd. Dus is een gedoogd kabinet. Ja, maar ik ben heel erg voor het gedogen. Nee, je waarom? Maar dat kan wel. Maar als jij zegt dat door de retoriek in de boekenkast Wilders mede verantwoordelijk is voor het klimaat waar deze daden uit zijn gepleegd. Nee, dat zegt links. Ik zeg hij is op geen enkele manier verantwoordelijk. Ik zeg alleen wel. Je zegt dezelfde boekenkast. Jawel. Het klimaat wat hij geschapen heeft, door oorlogsretoriek te gebruiken ten aanzien van waar die allemaal tegen is, dat kan iemand triggeren tot schieten. Dat heb je net zelf gezegd. Maar dat heeft met Breivik niks te maken. Het is al voordat Breivik plaatsvond, heeft op sommige passages Wilders oorlogsretoriek gebruikt. In de zin van, we moeten de strijd met de islam winnen. Weet je, dat soort zinnen. Maar dat is dan tot de trigger voor de trekker. Nou, laat ik het dan maar zo doen. Wat ik aan Wilders heel graag zou willen vragen in een open debat. Acht je het niet mogelijk dat in je achterban mensen zijn die jouw metaforen die je gebruikt, die je in overdrachtelijke zin bedoelt, dat ze het heel letterlijk die strijd gaan nemen? Ik vind dat een legitieme vraag. Ik doe er helemaal niet krampachtig over. Ik vind daar moet je gewoon over kunnen praten. Ja, tuurlijk. Nou, over alles praten. En ik vond dat dus, Bart-Jan Spruit heeft dat overigens gedaan, hè, bij een Nieuwsuur, zag ik later. Ik vind dat dus heel goed. Ik vind ook dat mensen die bekend staan als rechts hier gewoon openlijk over moeten praten. Ik vind niet dat Rutte gelijk had moeten reageren. Ik zou het wel op prijs stellen als we nou straks dus de opening krijgen van het, zeg maar het parlementaire jaar. Oh, als de vakantie erop zit. Dat hij daar eens wat over zou zeggen. Maar, Rutte. Of Wilders. Rutte. Beide. Ja. Maar omdat hij met Wilders in een gedoogkabinet zit. Of omdat hij überhaupt premier is. Maar ik zie het probleem daar helemaal niet van in. Want ik vind namelijk dat, kijk, al die mensen die nu steeds zeggen van de VVD is nu medeschuldig omdat ze gedoogd is, onzin. Want we moeten het CDA en VVD eeuwig dankbaar zijn dat ze bereid zijn om deze constructies te doen. Want je ziet dat daardoor de Nederlandse politiek constructiever is geworden. We zijn nu verder gekomen. We konden ook dat enorme bedrag niet bezuinigen met D66 of met de PvdA. Nee, het gaat nu ook echt heel goed met de economie. Nou ja, dat komt ook natuurlijk om het de werkloosheid in Nederland is veel lager dan over elders. 7 minuten zijn ik denk gewoon een bruggetje. Maar Jan Roos kopte ze vroeger altijd in. Ja, maar dat doe ik allemaal niet meer hoor. Nee hoor, ik heb er mee gestopt. Cohen zei toonmatige. Sommige mensen zeiden ook, ja, Wilders moet nu zijn toonmatige. Moet hij dat doen? Nou kijk, luister. Dat, of alleen de oorlogsretoriek eruit. Ik ben voor dat laatste lijkt me veel verstandiger. Ik ben voor een hele vrijheid van meningsuiting. En we moeten niet naar dat krampachtig klimaat van vroeger terug. Het is wel zo. Oorlogsretoriek, doe dat nou niet. Doe het nou gewoon niet. Nou, dan gaan we toch beginnen met de oorlogsretoriek. Want in het land van de ondergaande zon gaat straks de beurs open. En dan kunnen we met z'n allen de schuilkelders opzoeken, denk ik aan. Jan, denk je niet? Nou, ik moet je zeggen, ik zie echt beren op de weg. Ja, wat dan? Nou, en Amerika is heel erg zwak. Hè? En ook politiek zit het helemaal vast. En Europa heeft een situatie die op korte termijn alleen maar kan opgelost worden door meer Europa. Maar er is geen mandaat van de kiezer voor meer Europa. Dus het is een politiek heel explosieve situatie. Wij komen straks terug en dan is het 1 uur geweest en dan is die Nikkei open. Nou, dan zullen we het zien, Jan, of we met z'n allen aan gort gaan. Wat gebeurt er dan? Ik denk, laat ik hier nog een boekensteentje maken. Ja. Dat de Israëlische beurs is stilgelegd. Hè. Ja. Na 6% daling. Ja, dus ik denk zeker dat de Nederlandse beurs naar beneden gaat. Ja, dat is straks de AIX. Maar wat gaat de Nikkei doen? Gaat die ook nog stilstaan in ons programma? Dat weet ik niet. Binnen een uurtje? Maar hij gaat wel dalen. Hard. Ja, Jan, dat is geen boekenstein. Hij gaat wel dalen. Ja, maar dat ziet Stevie Wonder nog. Maar ik kan dat niet voorspellen. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, weet je wat we gaan doen? We gaan even een klotenpraatje. Oh, nee, je hebt het zelf uitgezocht, Jan. Dat doe jij maar. Ja, we moeten zo 2 minuten uit voor het nieuws. En daarna gaan we dus allemaal kapot. Maar niet eerder dan nadat we je Anthony en de Johnsons door de strot hebben geduwd. Wederom, sorry mensen, want het is een bagger nummer. Hoe heet dat? Epilepsie is dit? Ja, iets van de epilepsie schijnt te dansen, zoiets. Nou, ja, word je toch niet vrolijk van? Prachtig. Ja, jongens, komt-ie. Prachtig, gaan we straks naar de kloten. Nou, laat maar doen. Finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside. Hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching. There's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank gaat de Europese schuldencrisis te lijf door staatsobligaties op te kopen. In een verklaring zegt bankpresident Trichet dat staatsleningen zullen worden opgekocht als dat nodig is om de markten tot rust te brengen. De bank zegt niet van welke landen obligaties zullen worden gekocht, maar aangenomen wordt dat het met name gaat om Spanje en Italië. Die landen staan onder druk doordat de rente op hun staatsleningen is opgelopen. Het opkopen van de leningen moet de rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Zuid-Europese landen terugbrengen. In de verklaring prijst Trichet Spanje en Italië voor hun aangescherpte bezuinigingsplannen. De verklaring van de ECB moet ook helpen om een zwarte maandag op de effectenbeurzen te voorkomen. Vooral de verlaging van de kredietstatus van de VS kan de komende dag leiden tot forse koersverliezen. Komende uur moet op de beurzen in Oost-Azië duidelijk worden hoe de beleggers reageren. In Den Haag is een aardgasbus tegen een gevel in de Grote Marktstraat gereden. Op het dak liggen 8 flessen, waarvan er zeker 1 lek zou zijn. De brandweer heeft uit voorzorg de omgeving afgezet en een aantal woningen ontruimd. Er is een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. Volgens de Haagse brandweer moest de buschauffeur ergens voor uitwijken en botste die tegen het gebouw. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Het geweld tegen de demonstranten noemde hij buiten proportie. Abdullah trekt uit protest de Saoedische ambassadeur terug. Hij waarschuwt dat Syrië ten onder zal gaan als het regime van Assad niet tot inkeer komt. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Dit weekend greep het leger hard in de steden Deir al-Zour en Homs. Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen. Het weer, toenemende bewolking en kans op buien. Overdag in het hele land regen en kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos in de beurs van Japan. Ja, die moet zo langzamerhand open gaan. Want we gaan met z'n allen naar de kloof. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je, zolang het bestaat, op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is, zolang het bestaat, echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen, zolang de telefoon werkt. Voor de dronkenmansrubriek, wat een geleuter, op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt, ze zijn gek in Gouda met hun karateles voor hangjongeren. Ja, maar dat is straks. En zo is maar net, want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond, Antje Boekestein. En Antje Boekestein die blijft niet alleen dit blokje. Antje Boekestein blijft tot 2 uur. En waarom, Antje Jan? Omdat wij... Ja, we gaan kapot, hè? Nou ja, jongens, het is echt... Het is behoorlijk ernstig, hoor. Leg het eens uit. En nou, kijk, worden vaak parallellen gemaakt met de jaren 30 en met de grote crisis. Ja. Nou, dat die kloppen niet helemaal. Maar wat er wel erg van klopt, is toen was er ook volstrekt geen coördinatie tussen de blokken om iets te doen. Het was de politici stonden gewoon ernaar te kijken en het ging fout. Nu zie je dus ook, in Amerika zit de zaak helemaal vast. Het is natuurlijk toch volstrekt duidelijk dat Obama de belasting had moeten verhogen. Maar dat krijgt niet door elkaar door de Tea Party. Nou, Europa... Die heeft het enorme probleem dat ze eigenlijk dat fonds... dat nu 500 miljard is, dat zou dus 2000 miljard moeten zijn. Nou, dat kan. Dat kunnen de politici in het noorden niet toestaan. Dan worden ze vermoord door de kiezer. Want de ECB, Europese Centrale Bank... die gaat staatsobligaties opkopen van Spanje en Italië notabene. Ja, en dat is dus heel ernstig. Daar hebben we het poen niet voor, Aart-Jan. Nou, we hebben het poen wel voor, maar het ellende hiervan... is, kijk, als je nou even teruggaat naar de wereld van Ruding en zo... en de wereld van Zalm. Als een centrale bank... rotte obligaties opkoopt, dan ben je dus eigenlijk bezig met een vorm van geldschepping. Eigenlijk leidt dat tot gierende inflatie. Mm-hmm. Nou, nu zeggen ze, en daar hebben ze ook alweer gelijk in... kijk, omdat de Europese leiders niks doen en rollend over straat gaan... wordt de Europese Centrale Bank onder druk gezet om nog maar iets te doen om de zaak te redden. He? Daar zijn ze nu mee bezig. En waar ze op hopen, ze zullen waarschijnlijk morgen of overmorgen bekendmaken... dat ze dat noodfonds vergroten. En als dat noodfonds dan groot genoeg is, dan... kalmeert die markt. En dan hoeft dat geld ook niet gebruikt te worden. Het is een soort bankgarantie. Maar dat fonds moet vergroot worden naar 2000 miljard. Ja, maar dat had eigenlijk natuurlijk nu al. Maar waarom denk je dat ze dat dan wel gaan doen? Want ze kunnen het niet aan hun kiezers verkopen, maar ze gaan het toch morgen doen. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Het zal moeten. Want als de euro onderuit gaat, dan zijn we allemaal weg. Dus het zal moeten. Maar kijk, weet je, eigenlijk is het dus een democratische crisis. En daar praten we over. Ze moeten dus dingen doen die de kiezer niet wil. En volgens mij is daar maar één oplossing voor. Je kan er lang en breed over praten. Het enige oplossing is dat we politici hebben die uitleggen wat er aan de gang nou, is. Nou, die zijn er niet. En dan moet je dus niet zoals Wilders suggereren dat als je eruit stapt dat dat een goedkope oplossing is. Dat is namelijk ook een hele dure oplossing. Dus ga nou op die zeepkist staan en zeg van, luister, met een groter noodfonds hopen wij dat de markt te kalmeren. Maar Arend-Jan, het is toch zo dat op een gegeven moment hadden een paar mensen een leuk ideetje. Weet je wat, we beginnen een monetaire unie. Of het bij elkaar past, alle economieën, dat maakt ons geen hol uit. Want we zijn allemaal vriendjes van elkaar. We gaan met z'n allen om de meiboom heen dansen. Monetaire unie is natuurlijk onzin. Want wij hebben natuurlijk een soort andere arbeidsethos dan bijvoorbeeld in Griekenland. Dus dat werkt allemaal niet. En we hebben andere munten. En de boekhoudkunde in Italië is zeg maar niet die van Duitsland. De ene houdt zich aan de regels en de andere niet. Dus we zijn erin genaaid. Nou, dat hebben we ook allemaal gevoeld toen de euro werd geïntroduceerd. Dus dat hele Europa, dat kan onze rug op. De euro kon onze rug al op. En dat we het nu allemaal naar de kloten zien gaan. En dat van die knoflookstaten niet meer aan de regels houden. En dat hebben ze eigenlijk ook nooit gedaan. Wij denken, het volk, en niet alleen de allerdomste, van ja joh, flikker lekker op joh. Ja, en dat is allemaal ook zeer begrijpelijk. Maar hoe gaan ze dat dan draaien? Nou kijk, dat gewoon, ze moeten echt serieus gaan uitleggen van jongens, als we niet nog verder die proberen dat fonds op te tuigen en die markt te kalmeren, dan gaan we nog meer betalen. Ze moeten gewoon eerlijk zeggen, alle opties kosten geld. En heel veel geld. Maar welke is het beste? De beste nu is, en dat is leuk om uit mijn mond te horen, ik was dus tegen de euro, omdat ik aan zag komen, dat kan alleen maar werken als je echt een Europese regering hebt. Ja, hè? Federaal geregeld. En nu zitten we, weet je, laat ik deze metafoor gebruiken. Iemand heeft de tent in de fik gestopt. Hè? En dit brandt hier nu. Ik kan nu geen academische discussie met jullie meer voeren van hoe een monetaire unie werkt. De tent fikt gewoon om ons heen. En de enige manier om het te blussen is helaas de Europese optie. Dus ga nou maar gewoon naar de kiezer toe en zeg van jongens, sorry. We hebben er een enorme puinhoop van gemaakt met elkaar. Maar de enige manier om hier uit te komen is dat noodfonds groter wordt. Maar is niet een andere manier dat je zegt, joh, Zuid-Europese landen, blijf lekker even in de tent zitten, want wij gaan met de Noord-Europese landen even wat water halen om te blussen. En dan komen we nooit meer terug. Dan hebben wij de euro en zij de euro. Nou, wat je zou kunnen doen is dit, maar dat vereist is dat een oplossing? Nou, een deling in de euro? Nou ja, het gaat ook heel veel geld kosten. Ja, alles kost geld. Alles kost geld. Wat je zou moeten doen is dat je nu dat alle landen bij elkaar komen. En dan moet eigenlijk ook China, Europa en Amerika moeten bij elkaar. Wat is nu een mondiaal probleem geworden. Daarbij zou je dan bijvoorbeeld dus de gigant moet natuurlijk afgewaardeerd worden. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? Dat moet gebeuren. Spanje en Italië moeten te horen krijgen van, we kunnen nog één keer dat noodfonds vergroten, maar als jullie niet je binnenlandse politieke orde maakt, dan gaan we gewoon voor een exitstrategie. Ja. Maar een exitstrategie kan alleen maar werken als er waanzinnig wordt samengewerkt tussen de lidstaten. En dat zien we nog steeds niet gebeuren. Merkel en Sarkozy maken er echt een ongelooflijke puinhoop van. Echt ongelooflijke puinhoop. En dat komt omdat die landesbanken, dus van Merkel, zitten diep in Spanje, Italië en Griekenland. En die zeggen alleen maar van, niks doen, redden, anders dan gaan wij failliet. En zij laat zich steeds maar weer gijzelen. En wat hier dus weer onder ligt, dus dat vind ik nog veel erger, daar maak ik me helemaal kwaad over. Kijk, als bankiers weten dat de winsten voor hen zijn en de verliezen worden gesocialiseerd, dus voor het volk zijn, dan gaan ze door met een volkomen risicovolle politiek. Dat noemen ze dan als het moral hazard. Hè? Gewoon het moreel risico. Van als een bankier weet dat zijn risico's worden afgedekt door de belastingbetaler, dan gaat hij door met die onzin. Nou, dit is stof voor revoluties. Hè? Dit is echt stof voor revoluties. En daar moeten we dus van af. We moeten echt af. Maar eigenlijk, Arend-Jan, wat je eigenlijk zegt is er moet een vader des vaderlands even aan het volk gaan uitleggen in elk land hoe het zit. Ik zeg, waarom we nog wat drie keer meer erin gaan. Ik zeg dit van, je kunt nog langer het spelletje spelen van, wij doen niks eraan en wij zijn heel zuinig. Mensen zijn hoog opgeleid. Mensen snappen hoe dit soort problemen werken. Zeg dan maar, ik geloof in een politiek waarin je zegt hoe het zit en dat je ervoor gaat staan. En helaas moet ik toegeven dat het betekent dat je waarschijnlijk niet herverkozen wordt. Maar op dit moment is het wel het meest verantwoordelijk. Ja, maar kom op. Het gaat om die herverkiezing. Ja, en daarom zal het ook allemaal wel niet gebeuren. Maar wie zal de wijste zijn dan? Nou, ik denk dat Merkel en Sarkozy moeten nu echt wat gaan doen. Maar we moeten ook in Nederland gaan doen. Ja, overigens is Nederland vind ik dan wel weer beter gedaan dan Merkel en Sarkozy. Ook de Nederlandse banken zijn gelukkig uit Griekenland gestapt. Hè? We hebben niet zulke enorme risico's daar liggen. Maar het probleem, Aart-Jan, is wat jij net schetste, namelijk, er is geen federale Europese regering. Die komt er ook niet. Dus elk poppetje, elke Jan Kees de Jager, elke Mark Rutte van elk Europees land die met zijn ballen in de euro zit, die kan het uit gaan leggen. Maar er valt nog steeds geen moer op te lossen, want er is geen grote Europese leider. En daar mag je wel in, hoor. Ja, maar die kabouter moest even wakker geschud worden. Want ik had het namelijk over één Europese grote leider. Ja. Ben je Ja, hoor, hij is er weer. Nou, hartstikke goed. Aart-Jan, want er is geen federale regering. Dus er gaat niets opgelost worden. Nou, wat misschien nog zou kunnen, is dat iedereen weet dat als de euro ten onder gaat, dat ze daar erg voor zullen moeten betalen. We hebben nu gezien dat Berlusconi vrijdag ging zeggen van, oké, nou, dan zal ik in 2013, zal ik het al op orde hebben, precies, in plaats van 2014. Hè? En hij wilde dat in de grondwet, wilde die vast gaan leggen, geloof ik. Het is wel zo, even aan de andere kant van de boot, het is wel zo dat de druk nu, kijk, als je naar Griekenland kijkt, Griekenland heeft echt wel enorme maatregelen nu genomen. En ze hebben dus het IMF in de nek aan. Ik zal je dit zeggen. Het IMF is erin geslaagd in andere kaas bij andere landen om daadwerkelijk orde op zaken te stellen. Je kan dus zonder een Europese regering nog wel een heel end komen om die landen op orde te brengen. Alleen is één probleem, en daar heb je hartstikke gelijk. En dat is eigenlijk ook het grote experiment. Kijk, de Griekse kiezer, die raakt alles kwijt. Hè? Ja. Die heeft dus het salaris gaat naar beneden, de overheid geeft niks meer uit. Die moet straks doorwerken na zijn 50ste. Precies, dat betekent dus waarom zou het Griekse electoraat dat allemaal gaan pikken de komende jaren? Dat gaan ze niet doen. Van soberheid. En als dat dus allemaal niet gaat lukken, dan knalt het uit elkaar. En dan springen de populisten er waarschijnlijk in. Dan krijgen we dan moet je ook, als het uit elkaar knalt, heb je dus heel veel internationale samenwerking nodig. Want dan moeten we dus uit een monetaire unie gaan. Er zijn niet veel historische voorbeelden van dat dus netjes verloopt. Hè. Er gaat ook verschrikkelijk veel geld kosten. Bovendien is er nog iets anders aan de hand. Als TC voordat Nederland en Duitsland samen gaan. Kijk, Duitse ondernemers vinden het eigenlijk wel leuk dat die euro ook wordt gevoed door die zuidelijke landen. Wat vinden ze nou leuk? Want die willen namelijk niet een te harde munt hebben, want die willen namelijk lekker exporteren naar China. Ja. Snap je? Duitsland is dus in Brazilië en China heel. Het is heel leuk wat je trouwens nu ook ziet, is dat Duitsland is nu de echte leidende positie. Sarkozy heeft eigenlijk niks meer te vertellen. Nee. Helaas neemt Merkel geen beslissingen. En Duitsland, dat gaat economisch heel goed, omdat ze namelijk China en Brazilië hebben veroverd. Hè? Ja, dat zijn goede markten. Ja. Okay, goed, wij kunnen wel samen gaan met Duitsland, maar dat betekent dat we een keiharde munt krijgen. Dat zullen onze ondernemers niet leuk vinden. Maar vroeger riepen we dat toch van, ja, in Nederland hebben we een knepharde gulden. En daar sloegen we voor ons op de borst, maar dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet goed te zijn. Kijk, het mooiste is dat je een arrangement. Als je exporterend land niet. Ja. Aart-Jan, nou zijn onze luisteraars natuurlijk uitsluitend geïnteresseerd in zielige mensen in de Hoorn van Afrika. Maar ik niet. Ik wil eigenlijk weten wat het voor mij betekent. Oh, nou. Privé. Dit kan het volgende betekenen. Kijk, luister, ik kan de toekomst niet voorspellen, maar laat ik dan maar een boekensteintje maken. Wel, ja, jezus. Als het Amerika het niet redt, als de Europese leiders blijven aarzelen, alle beurzen storten in. Alleen al het instorten van de beurzen leidt er dus toe dat we minder belastingontvangsten krijgen. Dat leidt er dus toe dat de overheid nog meer moet bezuinigen. Dat betekent dus dat uitkeringen worden verlaagd. Dat betekent dat ambtenaren salarissen worden verlaagd. Dat betekent dat universiteiten minder geld krijgen. Dat betekent dat de publieke omroep nog meer aan zijn broek krijgt. Allemaal dat soort grappenmakerij krijgen we dan. En ik moet er niet aan denken, als het dus echt helemaal misgaat, dan krijg je dus -2 of -3% groeien. Dat zijn we dus helemaal niet gewend. Nee. Nou, dan is het in Den Haag echt feest. Maar dan moet je dus armoede gaan verdelen. Maar wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent concreet. Wat ga jij ervan merken als ondernemer? Ik ga er veel van merken, want ik krijg opdrachten van bedrijven en ik ben een beetje de slagroom natuurlijk. Hè. Een bedrijf zal minder dagvoorzitters nodig hebben, denk ik, als het misgaat. Ja. En minder lezingen. Daar ga ik dus heel veel van merken. En dat geldt, een schilder zal ook merken dat mensen hun huis niet meer laten schilderen. Hè. Nou, erger dan weten als dertigers, veertigers ooit hebben meegemaakt? Nou, ik zal het je nog erger vertellen. Ik ben over een paar weken word ik 52. God, ik dat heb... zou je toch ook niet zeggen, nee. Jan? Zo van haar nog. Yes, wat een knappe vent. Maar moest luisteren. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het en in Amerika en in Europa en ook in China overigens ook aparte problemen tegelijkertijd misgaat. Ja, in de jaren 80 was het minder erg. Ja, dus eigenlijk heb ik een hele gelukkige jeugd gehad. Het groeide alleen maar. Er kwamen steeds meer auto's in de straat, Jan. Weet je dat nog? Je hebt dat meegemaakt. Zeker. De Japanse busjes. En mijn vader ging in een steeds grotere auto rijden ook. Weet je, dat soort dingen. Nee, maar dat is wel zo natuurlijk. Maar er werd bij de eerste recessie werd er gezegd... ja, straks komt de dubbel dip. En er zeiden allemaal alle positievelingen van... ah, joh, maffie, we hebben het gehad. Maar we zitten nu in de dubbel dip. Ja, de kans dat dit wordt echt levensgroot. Ja. Levensgroot. En er wordt ook gezegd door de Wall Street Journal en door de Financial Times... dat die kans toch wel heel erg groot is. Hey, maar goed, de vorige crisis kwam uit de VS. Deze komt voornamelijk uit Europa. Terwijl de Amerika's zit natuurlijk ook met z'n ballen in het giet. En het net zei China. Je stipt eens China aan. Wordt het niet eens tijd dat hij een beetje volwassen gaat worden... en ook zijn mondiale verantwoordelijkheid pakt? Want het enige wat hij doet is plastic verschepen en beetje lachen. Maar ik ga dus steeds een beetje verdedigen. Jezus, Amerika. En je doet links en je gaat de Chinezen verdedigen. Zijn jij Chinezen? Ja, maar daar heb ik opdrachten. Spleetogen noemde jij ze. Ja, kan het niet? Nee, dat kan al wel, hoor. Oh. Maar moet je luisteren, Amerika zegt tegen China... ja, die munt van jullie is veel te hoog, veel te hard, hè? Yuan. Maar luister eens, de Chinezen zijn wel dus bereid... om ongeveer Amerika overeind te houden. Zij hebben keurig gespaard. Ze hebben dus miljarden aan... Ze zijn niet bereid, ze hebben hun grootste concurrent in de tas. Zeker. En is toch niet dat liefde? Is China opeens een soort sociale instelling voor Amerika geworden? Nou, nee, maar dat betekent wel dus dat ze dus gewoon sterker zijn. Hè? En dat kun je ze niet verwijten. Wat je ze wel zou kunnen verwijten is... zitten ook de import te belemmeren. Hè? Mm. Ze zijn ongelooflijk slim. Weet je wat de Chinezen doen? Ze zeggen tegen de Duitsers... ja, we willen wel wat van je kopen... maar dan willen we de kennis ook allemaal hebben. Ja, en ook ze hebben dus rare earth. Hè? Dat is dat materiaal dat je gebruikt voor hoge resolutieschermen. Door laksheid van ons hebben we de komende 10 jaar hebben we dat niet. Moeten we allemaal in China halen. En die vragen daar dus de grote prijs nu voor. Ja, je van made by kom je naar made in. Ja, maar goed, om even. Je vraag was: wat zou je nu nog kunnen hopen? Wat we zouden kunnen hopen is dat de Chinezen bereid zouden zijn hun Guam dus te verhogen. Hè, te laten appreciëren, meer waard laten worden. Dat ze bereid zijn om meer producten van ons te kopen. Van het name van Amerika. Dat zou kunnen helpen. Verder moet de Tea Party Obama toestaan om echte belastingen te verhogen. Dat maakt de zaak kortom alleen maar erg. Want langer is het echt noodzakelijk. Want ja, Amerika zit ook op 100% staatsschuld. Ja, maar wat heeft de Tea Party eraan dat Obama een succesje boekt? Nee, de Tea Party zal dat absoluut niet doen. En heeft ook een. Die gaat het ook helemaal nooit doen. En heeft overigens ook een hele goede reden ervoor. Dat is zo'n ellendig is dat. Ja, verkiezingen. De Amerikaanse grondwet is er eentje die heel veel waarde hecht aan zelfredzaamheid. En die wil. Kijk, Obama wil eigenlijk in de richting van een West-Europese verzorgingsstaat. Dat gaat ontzettend veel geld kosten. Dat wil de Tea Party. Ze zegt zelfs dat is niet constitutioneel, want in onze grondwet gaat het om individualiteit. Ja, precies. En om zelfredzaamheid. Daar hebben ze een goed recht ook, om dat te doen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar op korte termijn betekent het natuurlijk wel dat ze dus gewoon geen geld hebben. En dat ze vervolgens ook nog iedereen meesleuren. He? Nou hebben we als Europeanen niet het recht om zo'n grote bek te hebben als ik. Nou, want we hebben er zelf ook een enorme puin op van gemaakt. Is trouwens niet de China die zoveel geld heeft gestort in de Amerikaanse economie... is dat niet een soort van omgekeerde Marshall-hulp? Namelijk op het moment dat je dus de Amerikaanse economie heel houdt... kan je Chinese troep daarheen brengen. Als Amerika instort, dan zit je met die Chinese troep... en dan heb je geen afzetmarkt. Dat is ook de reden waarom de Amerikanen ons van de mof hebben bevrijd. Laat het eerlijk zijn. Ja, dat is een heel goede vergelijking. Dank je wel. En er komt nog iets anders bij. Luister eens, ze hebben al die dollars, hè? Als de dollar in elkaar stort, dan hebben ze ook niks meer. Nee. Dus ze hebben er een belang bij om in ieder geval met elkaar te praten. Ja, nu willen ze een nieuwe wereldmunt, hebben ze geroepen. Ja, dus je zou dus zelfs kunnen zeggen van dat de Chinezen zijn van... dat is wel leuk, ja. De Chinezen zijn dus eigenlijk van de drie de meest verantwoordelijke nog. Ja, en ja, die moeten dus volwassen worden, wat ik net zei. En Europa is ook ik moet je echt zeggen, er is geen leiderschap. Er is niemand die zegt waar dat moet worden. Nee, maar jij bent ook een snabbelaar geworden. Ja, waar was je? Toch? Ja, heb je nodig? Je? Voor het land heeft je nodig, AJ. Ja, hey Jan, we hebben nog geen eerste Nikai. Ja, hoe maar hij die, gaat komen. Dus, hoe zit het met die Nikai? Die dus we gaan Arend Jan gewoon vasthouden. En we gaan nog eventjes de mensen in slaap sussen met een vreselijk nummer. Ah, verpleegstersmuziek. Joepie. Ja, want hij heeft dan drie dochters. Ja, en wat kiezen die dan? Nou, dan valt dit eigenlijk nog wel een beetje mee. Nou, dit is verpleegstersmuziek nummer 1. Dit valt best een beetje mee. Nummer 2. no final kiss to seal any sins. I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart. Verpleegstermuziek, Jan? Ja, dat was verpleegstermuziek, Jan. Don't You Remember van Adele. Ja, Don't You Remember. Hè? Dat was aardig dat ik al de hele tijd roep dat we vanaf 1 uur naar de kloten gaan. Want maar de duurt nikkei langer? Gaat open. Dat langer, hè? Ja, we gaan nog niet naar de kloten. We gaan dan vanaf 2 uur pas naar de kloten. Liggen die jappen dan opeens langer te slapen, joh? Nou, eigenlijk zou je nu dat scoopding weer kunnen doen. Ik zou je kunnen zeggen dat ze in Japan sinds kort ook... en ze hadden een tijdsverschil van 8 uur met ons. Maar zomers is het maar 7 uur, ja... Dat is zo'n lullige scoop. Ja, dus om 2 uur gaan we pas naar de kloten. Maar nou, dan hebben we nog een uurtje plezier, hè, Jan? Ja, ja, plezier. Nou, precies. Of zeg, hey, even, dan ga ik nu weg ook gelijk. Vrienden, vaak is een gerecht vrienden, dat koud wordt opgediend. Over naar de kloten gaan gesproken. Oh, ja. Elke eerste zaterdag van augustus is het Prijs in Amsterdam. Dan omarmt het politiek correcte bedrijfsleven samen met de politiek de Potten en Potenbrigade die over de Amsterdamse grachten vaart. En wie is er altijd bij? Kijkend naar de Gay Pride word ik overvallen door verschillende emoties. Op tv trouwens, ik keek op tv. Je denkt toch niet dat ik naar de hoofdstad ga rijden... om met honderdduizenden langs de gracht naar flikkers op een boot te gaan staan kijken. Maar mijn gevoel was dubbel. Aan de ene kant ben ik blij dat we een freakshow kunnen opvoeren... zonder dat de mensen worden opgehangen. Maar aan de andere kant vraag ik me af of dit nou zo'n goed evenement is... om de homo-emancipatie te vergroten. Al die provincialen aan de kant van het water komen apies kijken... Apies in kleine rubberen broekjes die als een stel losgeslagen bonobo's tegen elkaar aan staan te ketsen. Mannen in jurkjes die een enige choreografie met paarse dildo's hebben ingestudeerd. Allemaal leuk en aardig en doe vooral lekker wat je niet laten kan. Maar ik denk niet dat er één boertje terug naar Gelderland rijdt en tegen zijn vrienden zegt... Joh, die homo's, dat zijn eigenlijk ook maar gewone mensen. Het is een clichébeeldenparade. Het is een kijk ons eens even lekker helemaal anders zijn dan die saaie hetero-show. Er zal werkelijk geen weigerambtenaar zijn mening veranderen door de gay pride. Er zal niet minder homofobie zijn door de bootjestocht. Maar dat ze ervaren dat dit bij ons gebeurt, betekent één ding. Het zijn onze flikkers en dan blijf je met je poot vanaf. Klompje goud, meneer Roos. Arend-Jan, wanneer zat jij voor het laatst op zo'n boot? Ik ben er nooit geweest. Waarom niet? Ik heb er niks mee. Hey. Ik moet je zeggen, van, ik vind het allemaal prima hoor. Ze mogen van mij alles doen. Maar ik ben er helemaal, wat op zo'n K-boot gebeurt. Maar ik moet je zeggen, zou de emancipatie nou gediend zijn met een vals van ongeveer 300 meter die dus van de lucht uit moet om uit te banden. Zie je wel dat je er was, Roos? Ik zei toch dat je er was. Ja, ik had hem graag in de lucht willen houden, maar het was zo tochtig. En dan krijg je dat soort situatie. Nee, maar dat is natuurlijk wel waar. Door het pareltje wat net werd uitgesproken door een goed bekende van mij. Ja, laten we eerlijk zijn. Hè. Er komen allemaal mensen die komen naar mafketels kijken. Die zeggen, nou, kijk jullie flikkers, wat een viespeuken, joh. En dan gaan ze weer terug. En dan zeggen ze, we waren in Amsterdam. En dan zat maar van die homo's, jongen, in leren veertjes. Zo dan tussen hun billen. En VVD'ers, hè? Oh ja, en VVD'ers. Ze zijn zeer machtig binnen mijn partij. Nee, maar jouw partij doet ook mee. De van Potenstein, hè? Ja, zeer machtig. Ja. Zijn de homo's ook zeer machtig in de VVD? Ja. Noem er eens één. En ook, wie niet? Ja. Nou, ja, gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan-luisteraar. Het is eindelijk gebeurd, Aantje Boekenstein, toch laten we zeggen, een VVD-prominent. Geef het eerlijk toe, er is heel veel over gesproken. Onze minister-president, onze premier, Mark Rutte, ja, is dus van Potenstein. Zo gaat dat hier. Je wordt gewoon wie niet, gekeld. Zeg je. Nee, maar noem maar eens één. Hoefnagels. Ja, Fritsje Hoefnagel, ja. Nou ja, is dat maar meer een prominente VVD'er bedoelen wij. Ja. Eén die wel wat te zeggen heeft. Nou, eentje die dat wat zegt en dat je denkt, oh, dat is misschien nog waar ook. Mark Habers. Wie? Mark Habers. Dat is de woord voor de financiën. Oud-wethouder in Rotterdam. Ja, heel machtig. Machtig. En wist jij het van Jan Kees de Jager? Die zei het kastje. Nee. Ook 4 jaar geleden al natuurlijk. Wist ik niet, nee. Nee, want dat zou ook wel zoiets kunnen zijn. Het is bij Peters inderdaad dat al jaren over het Binnenhof gaat. Nee, volgens mij is dat niet zo. En dat is echt een voorbeeld van, dat is heel goed. Dat is echt een kastsituatie geweest. Ja. Nou, hij is eruit. Ja. En trouwens over uit de kast gesproken. Ronald Koeman is ook uit de kast, hè, Jan? Wat dan? Nou, hij heeft de wedstrijd gewonnen. Ja, goed, hè? Hoe vond je het? Ik heb niet gezien. Sorry. Weet je dat dan? Ja, ik was elders. Oh, weet je trouwens wie koploper is in de Eredivisie, Jan? Jan. Ik geloof dat wij mijn sportcolumn gaan doen. We hebben de A, we hebben de J. Komt-ie! En de A en de J. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. We konden het vanmiddag op de Twitters al lezen. Ajax wordt kampioen. De ploeg van Frank de Boer won met 1-4 bij de Graafschap. En volgens voetbalkenners als mijn eigen bloedgabber Jan Roos is de buit daarmee binnen. Ze gaan naar het Leidseplein of parkeerdek P2. Daar wil ik van afwezen. Biedt mij mooi de gelegenheid het met u te gaan hebben over echte sport. Ik heb namelijk ook een primeur voor de sportredacties. Sven Kramer wordt de eerste schaatser die 5 keer wereldkampioen allround is. Hij gaat die 5e titel op 19 februari 2012 ophalen in Moskou. En dit is niet wat alle kranten en tijdschriften altijd doen, hè? Voor het WK voetbal roepen dat Nederland wereldkampioen wordt... en voor de Tour de France dat Robert Gesink in Parijs die gele trui omkrijgt. Nee, ik heb het met eigen ogen gezien. Sven Kramer, die het hele vorig seizoen geen wedstrijd reed... wegens een mysterieuze beenblessure... toornde tijdens een hoogtestage zelfs in het krachthonk... hooguit boven de andere apen op de apenrots. De hele TVM-ploeg straalde daardoor een plezier uit... dat na het vorig seizoen, het jaar na de wissel bovendien, niet aanwezig was. Nu nam Irene Wüst met haar wereldtitel allround de honneurs meer dan voortreffelijk waar... maar de rentrée van Sven Kramer komt wel degelijk als geroepen. Voor ons, objectieve toeschouwers, die niet zitten te wachten op een tweestrijd tussen Skobrev en Bukko. Maar ook voor het Nederlandse schaatsen in het algemeen. Alle contracten bij de TVM-schaatsploeg lopen halverwege de Olympische cyclus tussen Vancouver en Sochi af. Dus als Kramer en Wüst komend seizoen weer maximaal presteren, lijkt de kans groot dat de rijkste Nederlandse schaatsploeg blijft bestaan. En dat Sven Kramer mede dankzij die rustgevende en voor hem lucratieve omgeving eindelijk ook op de Olympische Spelen het goud gaat ophalen dat hem toekomt. Dat de qua doping niet brandschone oud-wielrenbaas Theo de Rooij op dat traject bij de ploegenachtervolging betrokken is, is een vuiltje dat ongetwijfeld tussen nu en de Olympische Spelen nog wel wordt weggewerkt. Dat zal een Kramer die wint vast wel afdwingen. En tot die tijd, lekker blijven springen in die Amsterdam Arena, mensen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Had je nou echt serieus over schaatsen? Top, hè? Ongelooflijk, wil je dat nooit meer doen? Waarom niet? We gaan met z'n allen aan. Gort, en jij gaat het hebben over bevroren water. Ik doe het hoogstens nog 3 keer, Jan, dan kap ik er gewoon mee. Hé, wij moeten trouwens binnenkort ergens naartoe samen. Oh ja, joh. Eigenlijk jij. Ja, we moeten dat Nipkoff-ding gaan ophalen. Want jij en niemand anders heeft dat briljante idee gejat van je tante Mona. En dat gaat ons een prijs bezorgen. Luister. Lieve Jannen. Ja, lieve dames. Het is weer tijd voor Lieve Jannen. En bij Lieve Jannen geven wij antwoord op al jullie prangende vraagjes. Als jullie het even niet meer weten tijdens de wasvouwen. Als jullie het even niet meer snappen, hè, hoe de libellen nou werkelijk in elkaar steekt, kunnen jullie je vragen insturen naar ons, Lieve Janne. En wij geven op alles antwoord. Jan. Ja, zal ik beginnen? Steek van wallen. De eerste vraag komt van Ed Lalalalalalinder. Hey. Bekende van de show. Lieve Jannen, sinds mijn naam 3 keer is langsgekomen in jullie programma, durven alleen homomannen nog maar tegen me te praten. Wat moet ik doen? Kus, Linda. Ja. Ja. Wat moet je daar aan doen? Ja, weet jij het? Misschien moet ze zich eens als hetero gedragen of zo. Ja, of gewoon, kijk, homo-mannen, die voelen het aan. Ja. Wat? Zeg het maar. Wat hè? Ook zo. Ah. Lieve la-la-la-la-la-la-linde. Misschien moet je eens gaan nadenken waarom alleen homo-mannen op je afkomen. En misschien moet je eens gaan nadenken waarom die momo-mannen op je afkomen in een lesbo-café. Doe daar eens wat mee. Kusjes, de lieve Janne. Je bedoelt dat een pot is? Ja, scherp Jan. Anoniemtje. Lieve Janne. Mijn man kreeg een mailtje van de website onthul-overspel.nl. Daarin stond dat ik hem heb bedrogen met een van jullie. En die melding kwam dan van de bakker van Max Pam. Hoe maak ik hem duidelijk dat dit onzin is? Kus van een anoniempje. Zal ik die doen, Jan? Wil je het? Lief anoniempje, doe dit nou toch niet. Jouw man luistert. Mijn vrouw luistert. Oh, jij was het? Ja, wie komt er nou bij de bakker in Amsterdam Oud-Zuid? Oh, je hebt gelijk al. Toch? Sukkel. Pak een beet, tante Greet. Ik ga het zeggen. Lieve anoniempje, gewoon keihard ontkennen. Wat die site, die is offline gehaald. Die site checkte niet, deed niet aan horen en wederhoor. Die site deugde niet. Bij die site melden zich alleen NSB'ers. En daar houden wij niet van. Dus gewoon zeggen dat het niet waar is. Jan. Niet waar. Hé, de laatste. Even snel. Even snel. Ed H. Groenteman. Lieve Janne. Wanneer houdt die jongens diarree van jullie nou eens op? Ik heb naar echte Janne nooit meer zin in seks op zondag. En de knop waarmee ik de radio kan uitzetten, die werkt al een tijdje niet. Klap, Hanneke. Zal ik die doen? Graag. Lieve Hanneke, bij jou werkt geen enkele knop meer. En geen seks op zondag, ook niet op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De mazzel. En zo is het maar net. Dag, dat was Lieve Janne. Zo, ja, dat hebben we er even doorheen geramd, AJ. Ja. Hoe staan de futures ervoor? Nou, -2%, dat zijn dus termijncontracten. Ja. Ja, even uitleggen voor de niet-nerds. Nou, dat betekent dus dat je dus afspreekt tegen welke koers je morgen dat gaat doen. Dat zegt nog niet zo heel veel. -2 is natuurlijk niet goed. Wat ik nu wel lees, en dat is eng, is dat Amerikaanse bedrijven gaan dus allemaal naar banken toe om hun geld op te halen. Omdat ze dus de volatility rises, omdat hoe zeg je dat? De volatiliteit? Hoe zeg je dat in normaal Nederlands? De volatiliteit? De kwetsbaarheid. De, rente? Nee, dat gaat allemaal op en neer, dus ze vertrouwen het niet. En kijk, als mensen dat gaan doen, als mensen iedereen zijn geld gaat opvragen... Gaan dat hebben ook... we vaker gezien. Ja, we hebben een bankrun. We spraken van een bankrun in Amerika. Nou ja, maar dit is een artikel in de Wall Street Journal. Nou, die nemen we toch wel serieus. Firms look to raise cash as volatility rises. Nou, nu even volatility, want ik heb net rente gezegd... en dan word ik straks op afgerekend dat ik een domme lul ben. Wat is het, volatility? Dat het op en neer gaat. Grilligheid. Jan, dat had je toch ook kunnen weten? Ja. Wist ik ook wel, maar ik denk, laat jullie even zweten. Ja, je hebt gelijk ook. Ik zag het gewoon. Zijn er nog andere cijfers binnengekomen? Want die Japanners die hebben een uurtje later hun wekker gezet, heb ik dit vernomen. Zijn er nog andere probleempjes? Heb je er nog iets binnen zien komen? We moeten het volgende uur doorgaan. Godverdikke. Nou, Adeline, als je het hoort... Nog geen Caro. Je kan het grazen beentje kan je afbestellen. Nou, hartstikke. Hé, maar... ja, want die futures die staan dan op 2% in de min... Ja, dan verwachten ze dus een daling van 2%, toch? Simpel gezegd. Ja. Is dat zo simpel? Ja. Nou, maar, dat is toch helemaal niks. Maar de futures zijn niet alles. Hè. Je moet gewoon even wachten tot de beurs opent. Maar het is volstrekt duidelijk nu dat als Amerikaanse bedrijven het zo onzeker vinden... dat ze dus liever een cashvoorraad gaan vergroten... ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar wat kan dat het gevolg daarvan zijn? Nou, dat betekent dat de banken het gewoon niet meer hebben, dat geld. Banken hebben altijd minder in kas dan ze kunnen geven. Maar betekent dat het uiteindelijk banken kunnen zijn die ook gaan omvallen? Ja, dat kan. Dus er is een bankrun aan de gang dan? Dat zou dan gebeuren. Ik denk eerlijk gezegd dat meer dat beurs zal dalen. Mm-hmm. En dat zal ook zeker voor Nederland gelden. En weet je waarom? Omdat ik namelijk... Kijk, nu zegt de... Ik las dus dat Merkel en Sarkozy gezegd hebben... we moeten eerst maar eens de afspraken gaan uitvoeren... die we een paar weken geleden hebben gedaan. Dat betekent dat ze dus nog steeds met dat noodfonds van 500 miljard zitten te werken. Ja, nou, wat al... 500 miljard is niet voldoende om Spanje en Italië morgen rustig te houden. Maar dat betekent dus dat ze eigenlijk 3 weken op schema achterlopen. Precies, en dat betekent dus dat je dus morgen dat de beurs van Nederland... maar ook van Spanje, Italië en Portugal... gaat dus flink naar beneden. Nou, dan komt er een nog meer zenuwachtig telefoonverkeer. En dan verwacht ik dat als ze met de mes tegen de muur staan... dan gaan ze dat vergroten. Ja, ik vind het een helder verhaal, Jan. Meen je dat nou? Ja, ik snap het. Ja. En dat zegt wel wat. En dan wordt het ook heel interessant. Wilders kan dan dus voor open doel schieten, hè? Die kan zeggen, want die was hartstikke tegen alles en zo. Ja. En die kan. En de SP. Dat maakt het. Voor het kabinet is dit dus ook gewoon heel gevaarlijk. Ja, dit kan een scheur in een gedoog kabinet opleveren. Job die gaat gewoon garen bij spinnen. Nou, dat lijkt me stuk. Ik wil hem een keer noemen. Spin nergens garen bij. Hey, we gaan zo nog even met je verder aan je B. Ja, want we hadden het al eerder over haar. Het GroenLinks tortelduifje annex kinderontvoerder Mariko Peters. En wij zitten in zo'n ontvoerings- en belangenverstrengelingszaak als echte Janne misschien wat ongenuanceerd. Ja, ik denk het wel, ja. Vandaar dat we ook nog een ander hebben gevraagd zijn mening te geven. Hier is Martin. Iedereen valt deze week over GroenLinks meisje Mariko Peters. Ze zou hulp hebben geboden bij het ontvoeren van die kinderen van haar nieuwe partner. Maar bovenal die partner aan een subsidie geholpen hebben voor een circusproject. Belangverstrengeling van die bovenste plank. Vriendjespolitiek waar GroenLinks toch zo'n vreselijke hekel aan heeft. Maar als ik die e-mails van Mariko en haar vriendje lees, kan ik niet meer boos op haar zijn. Wat een passie heeft die vrouw. Moet je horen. Er wandelen 1000 kleine gedachten aan je, die met me meebuitelen bij alle dingen die ik doe. Dat is toch geilheid op papier. Die vrouw is 1 brok erotiek. Ze zegt ook, ik hoop dat je nog ergens appeltjes groene glooiende velden kent. Want er zijn ook 1000 dingen voor gesprekjes. Dat betekent niets anders dan weet jij nog een weiland waar wij kunnen neuken. Over die subsidieverlening schrijf je, misschien dat ik gauw een kopje koffie bij je mag halen voor een vakkundige presentatie. Een vakkundige presentatie. Dan weten wij wel wat Mariko gaat presenteren. Wat een furie. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zou die Mariko ook wel eens een presentatie willen geven. Met haar handjes tegen de muur. Man, wat is die Martin Simek toch een man. Een lieve man is het ook, hè? Het is hij neemt het dan toch op voor zo'n vrouw. Hè? Ja, dat is toch wel lief. Hey, het is allemaal de schuld van A.J. Boekenstein... wat we jullie vandaag qua muziek aandoen. Kan het erger dan wat je al hoorde? Ja, het kan erger. Luister maar. My younger days, when I was still in school, how I wish I'd had a friend like you. Good days are rushing by, good days are rushing by. Days could last forever and forever. Oh my, how things have changed. Oh, days are rushing by. Oh, days are rushing by. I was always on dreaming of better days, but not be. Zo, geef Tim Knol een wortel, dan kunnen we even verder met waar we bezig waren. Godzame kraken, Arend-Jan. Je bent met een aardige kerel, maar die muziek moet je niet meer doen, hè? Maar laat ik eerlijk zijn, je draait toch alleen maar thuis Bach? Ja, maar dat mocht ik niet meenemen. Nee, van wie niet? Vorige keer heb ik gezegd dat ik Bach wilde en toen hebben jullie muziek voor me uitgezocht. Ja, dat lijkt me volkomen terecht. Maar nu heb je dochters ingeschakeld, ja, die worden dan wat ouder. Maar hebben die al vriendjes? Ja, aan alle kanten. Thuis, ja, dan voortaan de vriendjes van die dochters maar vragen wat goede muziek is. Lijkt me toch beter. Hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling hebben we net even omgegooid, want zo zijn wij bij de publieken. En die is geworden, we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja. Nou, dat lijkt me helder. Maar we gaan eerst naar Mr. Jaap Sies. De man die binnenkort een wereldtournee langs China, Japan, Korea en Australië en Nieuw-Zeeland gaat maken om zijn woord te verspreiden. Onze hengst, onze dieet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie! En een petje! Ed! Ja, goedenavond. Ed, zit je ook zwaar in de aandelen of niet? Ja, precies. Nee, ik ben er bij de vorige crisis zo uitgestapt. Dat was World Online voor jou, denk ik, Ed. Dat is wel eentje die ik ook niet heb meegepakt. Ja, precies. Ed, laten we even naar de allerbelangrijkste crisis van de afgelopen week gaan. En dan bedoel ik natuurlijk de hack van Joop.nl. Nou, de hack van Joop.nl. Vertel. Ja, Joop lachte uit natuurlijk vanwege onderhoud, zagen we. Maar dat bleek onderhoud te zijn omdat ze gehackt waren. Ja, precies. En wat ik zelf wel opvallend vond, was dat het commentaar van de hoofdredacteur... Ja, YOLO! ...te gast natuurlijk. Ja, precies. Het commentaar bestond vooral uit En, wat deed je, Ed? Zeg het nog eens. Kan er een ambulance richting Eddie gaan? Volgens mij krijg je een TIA, Ed. Wat zei die, Ed? Hij zei, het laatste wat ik heb gezien, zeg maar, ik kreeg als reaguurder van Joop, kreeg ik een mailtje in de bus dat ze gehackt waren. Ja. Ja. Het laatste commentaar van de hoofdredacteur, wat ik toen op Twitter in ieder geval gelezen heb, bestond uit de drie letters Z. Drie letters Z? Slapen. Omdat hij geen lekker ging slapen. Oh, Ed, ik dacht, dat gaat niet goed met je, joh. Ik denk, er is iets geknapt. Maar je bedoelt, Joop ligt op zijn reet. Joop kan de wereld, Joop.nl kan de wereld niet verbeteren. Waar ze tot nu toe echt stevig mee bezig waren. Je hebt het kunnen horen bij Boekenstein. En dan gaat de hoofdredacteur van Joop.nl, die gaat gewoon liggen snurken. Ja. Dat bedoel ja, je het? En, nou ja, goed, de vakantiefoto's bekijken, geloof ik. Dat daarna is toch een schande, of niet? Kan je beter gaan dansen op het transportfeestje? Ja. Dat is toch een schande, het, of niet? Ja, nou ja, ik snap wel dat hij dat zelf niet kan oplossen. Maar ik zou er dan toch in ieder geval één of twee tweetjes aan ja, precies. Ja, precies. Nou, mooi. Ja, precies, het. Hey, next. De baas van Facebook, die wil dat er een einde komt aan anonimiteit. Ja, precies. De echte baas van Facebook is, weet ik niet. Maar nee, maar een marketingbaasje. Nou, de zus van. De zus van, inderdaad. Ja. Misschien is stiekem wel de baas, wie weet. Ja, dat weet je nooit, hè. Maar die wil online anonimiteit wil ze afschaffen. Ja, precies. Ik vind eigenlijk dat het afgeschaft zou moeten worden. En hoe zou jij dan heten? Ja, in ieder geval niet die ad. Nee, hoewel. Augurk. Nou ja, zelfs niet eens Jurka Jansen, want dat is natuurlijk ook moeilijk na te gaan. Dan krijg je de volledige naam zoals die in mijn paspoort staat. En hoe is die? Jurt, is dat. Jurt? Jurt, ja. Dat Jurt? Is een, Jan. Ook een Hongaarse naam. Jurt? Heet je nou gewoon Jurk? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze Eddie Petje. Eddie, Eddie Petje. Heet eigenlijk Jurk. Ed? Ja. Ja. We zijn gewoon Jort. Wel voor Engelstalig, inderdaad. Maar Jurk is natuurlijk bekend van verschillende mensen. Zoals bijvoorbeeld Liga, die heet ook zo eigenlijk. Wie? Wie? De componist. Wie? Hoe heet die? Ligeti. Ligeti? Die heet Jurk Ligeti. Maar de meesten noemen zich Georg, omdat ze dat lekkerder vinden. Georg? Georg. George. Van Sjors. Sjors. Ja, maar je kan veel over Edipet zeggen. Maar eerst zegt hij dat hij Jurk heet. En dan zegt hij, maar je mag me ook Gaylord noemen. Ja. Nee, maar dan ben je een man met ballen. Hé, hoe was het op de boot van de week? Nee, hoor, Eddie. Nou, Jan, pak hem even over. Ja, Ed. Hoe zit het nou met die Facebook-muts? Ja, nou ja, die vindt eigenlijk dat online anonimiteit weg moet. En dat hoor je eigenlijk de laatste tijd natuurlijk wel vaker. Omdat de mensen klagen al dan niet over bedreigingen of over getrol op internet. Ja, zeg maar. Ja, precies. Ja, precies. En dat ze dan weggaan als mensen onder hun eigen naam verplicht aanwezig moeten zijn. Of herleiden zijn. Ja, precies. Hey Eddie, ontzettend bedankt, vriend. Want we gaan met z'n allen naar de kloten, dat weet je. Ja. Oh, vind je het erg? Nou ja, dat zeggen ze elke 100 jaar wel een keer. Hè? Dus, elke 100 jaar? Zitten, nou, denk ik. De vorige keer heb ik het ook overleefd. Ja, bedankt, Ed. Dat was een half jaar geleden. Doei, Eddie. Ah, dat was leuk, zeg. Dat was de Gaylord. Wat een geleuter. Ja hoor, het is tijd voor onze dronkenmansrubriek. Dus iedereen die meer dan 2 borreltjes heeft gedronken kan bellen aan de telefoon. En die kan dus vertellen wat hij op de maag of zijn op de maag of haar op de maag of alles uit de maag. Maakt geen moer uit. In ieder geval, de stelling van vanavond is dus niet over die Marokkaanse rotjongens die gaan karate. Hè? Nee, we gaan met z'n allen naar de kloot en dan hebben we het over economie. Hè? Dus niet van, ja man, ik ben aan de kloot, ik zit aan de pil. Nee, gewoon als je koophuis moet kopen, je verkoopt het niet en je wordt gedwongen dus naar een huurfletje gejaagd. Ja. Ja, dan zit je tussen het gepeupel. Ja, daar komt het op neer. Hey, mensen, niet zo mooi. Ja, we beginnen met Kees. Dag, Jan Roos en dan Jan Dijkgraaf. Dag Kees, hi. Ik denk niet dat we met z'n allen naar de kloot gaan. Ik denk dat Arend Jan het iets te somber ziet. Oh. Want zo'n daling van 2%, joh. En misschien morgen nog weer 2%. Ja. Dat maakt toch helemaal niks uit. Wel nee, mij 2% eraf. Dat maakt er helemaal geen boer uit. Het zijn gewoon hartstikke sterk hier. Ja. Nou, AJ wil nog reageren, 2% eraf. Zo, wat zie je nou weer te overdrijven, Boekestein? Niks aan de hand, man. We zitten ons helemaal angstig te maken. Nee, dat 2% is ook niet zo erg. Maar wat het wel erg is, dat je een situatie hebt dat en Europa en Amerika aan de problemen zit. Dus dat is wel vrij ernstig. Hè? We hadden een tijdje dat de Europese problemen werden toegedekt, waardoor de euro steeg en de dollar daalde. Snap je al, Kees? Maar ik ben bang dat nu ook de euro zal gaan dalen. Nou, Kees, dan krijg je het mooi voor je snikkel terug, jongen. Nee. Maar ik denk wat ze nu gaan doen, dat centrale banken het op gaan vangen. Want die rentes worden natuurlijk steeds. Het probleem is dan opgelost en dan komt er weer een bank die gaat die rente weer verhogen. Kees, bedankt. Dat de status verlaagd wordt. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, joh. Nee, mooi, man. Een kundige beller, dan moeten we heel snel afkappen. Nee, maar dat willen we niet hebben. Wat een geleuter. Iemand die verstand van zaken heeft, die krijgt een pestpleur. Dus we moeten alleen dronken idioten. Jasper. Goedenacht. Dit is lullig, hè. Want weet je dat Jasper de Groot helemaal niet in Helmond woont? Ja, verder, hè. Ja, Mierlo woont hij. Oh. Hey Jasper de Groot. Ja, ik beschouw mezelf wel als een Helmond. Ja, maar niet uit, meid. Alles onder de rivieren. Hey, vertel eens even. Wat vind je ervan? Gaan we met z'n allen naar de kloten? Nee, joh. Niks aan de hand, valt best mee. Niks aan de hand, valt best mee. Hey, Jasper de Groot, kennen we weer. Wacht even. Jasper de Groot, Ja? Zei jij nou net op Twitter dat er in de JOVD Bas van de Nichten... Nee, maar wie was dat dan? Wel wat boeken zijn ze zei. Ja, het klopt wel, daar niet van, maar... Hé, hey, Jasper de Groot, okay. Ik wil je niet afrekenen dat je een beetje een wijvig stemmetje hebt. Maar ben jij ook van Palestijn? Nee. Nou, moet je zelf weten. Hé, hey, dankjewel. Wat een geleuter. Hé, hey, hebben we Eddie Pet? Ed, ben je daar? Gaylord Fokker? Ja, daar ben ik. Oh, een andere Ed, sorry Ed. Dat is weer een ander, hè? Wel, ja, meid. Als je Ed heet, mag je je ook anders noemen, hoor. Ja, daarom. Hé, hey, wat vind je ervan? Gaan we met z'n allen aan de kloot? Ja. Oh, mooi. En hoe, waarom? Als die meneer die bij u zit al zegt dat die bedrijven in Amerika al hun geld gaat ophalen. Ja. Als Nederlanders het allemaal horen, dan kan ze morgen aan de reis naar voor de bank voor de pinhoed te maken. Ja, laten we even eerlijk zijn, Ed. Moet jij ook niet even je poen gaan ophalen? Of zeg je van, nou, ik sta al rood, laat maar liggen. Ja, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Maar stel nou dat je wel een baan had en geld had verdiend en niet had uitgegeven en het zondag op de bank. Was je het dan morgen eraf gaan halen? Ik sta je niet goed. Ze kunnen één keer halen. Nou, of je dan geld eraf gaat halen. Ed was eigenlijk al een beetje gelul van Jan, hoor. Ed? Ja? Of je moet pinnen morgen? Nee, ik hoef morgen nog niet te pinnen. Oh, hartstikke goed. Dank je, Ed. Wat een geleuter. Stefan? Ja, goedendag met Stefan. We gaan niet zo zeker als allemaal. Hé, hey, Stefan, weet jij dat de drugs morgen gewoon veel duurder worden? Als het zo doorgaat? Dat is wel zo. Maar het maakt niet zo gek veel uit. Het gaat erom dat het falen van het kapitalisme in zicht is. Oh. En dat kan je zien als naar de kloot gaan. Of als een nieuw financieel stelsel wat opgebouwd gaat worden de komende... Ja. Een dronken SP'er aan de lijn. Ja, en wat daaruit voortvloeit. En ik denk dat China daar een hele grote rol in gaat. Ja, precies. Die communisten die hebben tenminste voor elkaar. Maar die hebben gewoon 1,6 miljard slaven in dienst. Het kapitalisme. Je hebt helemaal gelijk. Stefan, neem er nog één. Even zo'n lekker lauw blikje, 0,5 liter pils naar binnen. En morgen lekker uitslapen, vriend. Wij betalen die belastingpoel wel in de groetjes. Wat een geleuter. Hé, Kromp. 6. Heet je echt zo? Ja. Heet je Kromp? Nee joh, nee. Hoe heet je dan eigenlijk? Kromp. Mijn blogje zo. Wat zeg je? Maar, we gaan morgen lekker met z'n allen naar kloten. Nee, maar hoe heet je nou? Kromp. Hoe heet je nou? Zeg dan hoe heet je. Kromp. Is dat op mijn scherm? Kromp. Kromp. Heeft u een naam, meneer? Ja, zo kan je het ook vragen. Ik heb een naampje opstaan, toch? En hoe luidt die? Hoe heet die? Kromp. Je heet echt Kromp. Kromp. Rare naam, zeg. Nou, bedankt, hè. Wat een geleuze. Ongeloofwaardig gewoon. Marco. Ja. Ja, alles goed? Ja. Ja. Ja. Stelling? Ja. Ik ben het ermee eens. Dank je. Doei. Kijk. Wat een geleuter. En zo kan het ook, hè, Kroms? Gewoon, ja, eens. Hé, hey, kijk, eindelijk een rust aan de telefoon. Dag, Igor. Goeienacht. Goeiedag, Igor. Ja, namastrovi. Ja, last. Ja, mooi. Hé, hey, ja, heb je nog... Ik ga niet naar de klote, hoor. Nee. De wereld draait gewoon door. Ah, mooi. Igor, doei. Ja, wat een geleuter. Hey, daar is ze. Hoi. Hey, Bouk. Hallo, Jan en Jan. Alles kids? Hi, Bouk. Nog kan. Jan en Jan, nu het nog kan. Ja, precies. Ja, en eieren koken doe je in een pan. Nou, hartstikke leuk, Boukje. Ja, hebben we nog wat bij te dragen of kunnen we gelijk wegdraaien? Nee, ik voorzie een zonnige toekomst. Ja, natuurlijk, hè. Uitkering trekker was je toch? Ja, hoor. Ja, precies. We blijven gewoon je geld overmaken, Boutje. Geen probleem. Hé, hey, slaap lekker de aankomende 24 uur. Dai, dai. Wat een geleuter. Zo, zeg, dat was even het Nederlandse volk in rap tempo. Maar we gaan weer terug naar de enige echte weldenker hier in de studio. En dat is Arend-Jan Boekers. Te snel was Jan. Jan, ja, Boutje. Wat betekent dit voor ons land? Wat, mensen die we net gehoord hebben... De regering? Dat gaat... Oh, ja, dat. Ja. Nou, dat wordt heel spannend. Want laten we wel zijn... Wilders heeft een positie ingenomen, hij kan niet meer terug. Hij heeft dus van begin gezegd, van, ik doe niet mee met die hele Griekse toestand. En de ellende is dat de enige manier om hier uit te komen... is dat we nog meer van deze grappenmakerij gaan doen. En dan is het dus de vraag, als het dus echt heel zwaar weer gaat worden... of Wilders zich weet te beheersen. Ja. Tot nu toe werd een spelletje gespeeld... dat Wilders gewoon moord en brand schreeuwde, maar niet door. Ging toch lekker door. Ja, die ging met een hele grote drachme rondlopen. Ja. Maar de verleiding kan bij Geert ontstaan van... nou, ik ga nu verkiezingen forceren. Want je kunt heel goed voorspellen... dat er nogal wat mensen op hem gaan stemmen als dit misgaat. Ja, door alleen maar de economische kaart te spelen. Nou ja... Ik denk dat zeker 25 zetels de populistische stem is. Denk ja, maar hij heeft nu al 25 zetels in de peilingen. Wel meer dan zelfs, 28 geloof ik. Hij staat hier, hij zegt 27 of zo staat hij. Hè? Nee, hij heeft 24 gescoord. Waar ligt zijn grens, denk je? Nou ja, het is allemaal scenario denken, maar je hebt gelijk. Hij heeft het nu al, hij zou er 35 kunnen halen in zo'n scenario. Ja, gooi het er maar in. Even. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de heer en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Aantje Boekenstein, groot VVD-man... Ja, die denkt dat door de crisis de PVV mogelijk een breuk kan veroorzaken... in het gedoogkabinet en daarna 35 zetels kan halen. En dan wordt hij premier. Maar weet je, maar er is ook een argument tegen. En dat is dit van, kijk, het is voor Wilders ook niet zo moeilijk om te bedenken... dat als hij de grootste zou worden... Het is zeer onaantrekkelijk voor het CDA en VVD om met Wilders te gaan regeren als hij premier is. Hè? Dus als hij de grootste wordt, dan betekent het toch dat hij niet gaat regeren. Ja, maar dat wil hij ook niet echt, toch? En dat wil hij ook niet echt. En eigenlijk is die gedoogconstructie voor hem het mooiste. Want hij kan dus nog steeds zich heerlijk profileren, kan groeien. Hij is de baas en voert oppositie. Ja, dus met andere woorden. En jij merkt ook aan alles dat er tussen Verhagen, Rutte en Wilders goede afspraken zijn. Dat merk je steeds. Dus... waarschijnlijk zal hij, ook als het de zaak ontploft... of het allemaal heel zwaar, zal hij zich toch gedragen. Maar you never know. Dus mogelijk ook nog een politieke crisis. Nou, mooi, dankjewel. En ja, toch? Wij bedanken Aart-Jan vast. Ja, we bedanken jou vast, Aart-Jan. Ontzettend bedankt dat je hier was. Een lichtje in de duisternis van deze maandag, zwarte dag. Deze krachtdag. Ja, mensen, want we hebben nog een keiharde scoop. De AEX opent morgen om 9 uur, lager dan die vrijdag om 5 uur sloot. Ja, zo dat durven we wel te zeggen. Ja, zo zijn we. En als we de diepte in moeten, dan is er maar één man die daarvoor de bagage heeft. De Willem Middelkoop van de 21ste eeuw. Hier is Nico. Heeft u al de blikken bruine bonen ingeslagen? Staat er al een koe in de tuin en een kippenhok? Bent u de kringloopwinkel al ingelopen voor een paar warme wollen truien? Al aan oma gevraagd hoe je bloembollen moet klaarmaken? Ja, mensen, we gaan met z'n allen naar de kloten. De dubbeldip gaat ons teruggooien naar het bronzen tijdperk. Eén bak armoe. Niemand heeft straks nog een nagel om op zijn blanke reet te krabben. Het zal me niks verbazen dat tegen die tijd de Somaliërs voor ons geld inzamelen. Maar dat ze dan in de hoorn van Afrika... niet echt vrijgevig zijn, omdat we zelf schuldig zijn aan al ons leed. Dat we maar bleven geloven in een systeem van meer is niet genoeg. En dat we ook niet erg vrijgevig waren toen zij niks te vreten hadden. Ook door incompetentie. Nee, mensen, het is afgelopen. De vorige crisis was een puistje vergeleken met de etterende wond die nu is opengetrokken. Vluchten kan niet meer. Ik zou ook echt niet weten hoe. Man, wat is die Nico toch een ontzettende held. Geweldenaar. Oh, de naneuk. Ja. Nou Jan, ik vond het een pareltje met Aantje Boekenstein. Het was weer een goeie hoor, ja zeker. En die zomertijd vond ik ook wel goed. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een vak in radiomaken en dat betekent ook spanning opbouwen. Dus precies. Dan zeg je, jongens, over 2 minuten opent de Nikkei en wat gebeurt er? Duurt 62 minuten. Ja, ik vind het knap Jan. Ja, en straks gaat Adeline van Lier in het programma hierna alles vertellen hoe het die is op gewoon de beurt 2 maanden op vakantie staat. Hoor Adeline. Is hij op vakantie? Ja, die wordt vervangen. Toch af en toe een keer luid. Nou, door de vervangster kan het dan over hebben, of de vervanger over... De Nikkei of zo. Nee, ik denk dat het daar wel over hoorspel zal gaan of zo. Denk jij niet? Ah joh, meid. Hey, wat doen we volgende week, Jan? Laten we volgende week iets leuks gaan doen. Wie hebben we volgende week? Ik zou het niet weten. Zullen we een links vrouwtje doen? Ach, ik ben gek op links meisjes. Ja, dat zal een man worden dan. Ja, en ook weet niet het echt links, niet? Maar... Ja, ik weet het wel. Maar wie dan? Hij weet het zelf al niet. Zeg het maar, dan gaan we dat druk een beetje opvoeren. Oh, hij weet het zelf alleen al niet. Ja, natuurlijk weet hij het wel. Carlo Bransen, hoofdredacteur van Carlos, is volgende week de hoofdgast. En dan gaan we het hebben over auto's en over wijven en over jagen. Ja, en over de ineenstorting van de markt natuurlijk, hè? Ja, en we gaan niet zeiken over Saab cabrio's uit 1992. Afgesproken. Gaan we niet doen. Lieve mensen, dit programma werd u aangeboden door de heren Jan Wezie en Jan Borst. Oh, regie, productie en redactie Jan Gussinklaal en Jan van Lent. Dankjewel. De meisjesmuziek werd vanavond uitgekozen door de dochters van Jan Boekenstein. Oh, dankjewel. Radiobaas Jan Stenners. Dankjewel. Uitsmijter van de dag dankjewel. Jan Benink. Beeld bij het geluid Jan. Annemarie Dekker. Ah, bedankt. Aan de knoppen zat Jan Schuurmans. En ik zeg... Tot volgende week, vrienden. En hou je haaks. En anders kan je altijd nog onderduiken bij AJ. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja. Zijn de homo's ook, zeer machtig in de VVD? Ja. Noem er eens één. En ook, nou, wie niet? Ja, nou. Ja, gooi hem maar in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Janne luisteraar. Het is eindelijk gebeurd, Aantje Boekenstein. Toch, laten we zeggen, een VVD-prominent. Geef het eerlijk toe, er is heel veel over gesproken. Onze minister-president, onze premier, Mark Rutte. Ja, is dus van Pootsteen.